NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden is blij dat Hamas en Israël het eens zijn geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Hij bedankt de leiders van Qatar en Egypte voor hun bemiddeling. Vandaag moet duidelijk worden wanneer de gevechtspauze van 4 dagen in Gaza ingaat. Sam Altman keert terug als topman van OpenAI. Het bestuur van het bedrijf achter ChatGPT ontsloeg hem vorige week onverwachts. Daarna kwam een groot deel van de werknemers in opstand. Altman kon direct aan de slag bij Microsoft, maar OpenAI meldt nu dat er een overeenkomst is over zijn terugkeer. En er komt ook een nieuw bestuur. In de meeste grote steden in Nederland zijn te weinig parkeerplekken. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat de steden steeds meer parkeerdruk ervaren omdat er meer auto's bijkomen. Daarom experimenteren gemeenten met volledig autovrije wijken of het duurder maken van parkeervergunningen voor een tweede en derde auto. En de WK-kwalificatiewedstrijd Argentinië-Brazilië is met vertraging begonnen vanwege vechtpartijen op de tribune. Daarbij werden onder meer stadionstoeltjes naar de politie gegooid. Nadat de rust was teruggekeerd, kon er worden gespeeld. Argentinië won uiteindelijk met 1-0 van Brazilië. Het weer, het blijft droog vandaag. Het is wel fris, maximaal 8 graden. En morgen een stuk zachter. ANWB verkeersinformatie. Tot 3 files om precies te zijn. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken rijdt het nog langzaam over 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file rijden en 5 minuten oponthoud. En als laatste file de A27 Gorkum richting Utrecht. Voor Houten ook 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Er staat een auto met pech en de linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Sven Kokkelman en Guilaine Plag vanuit Zaanstad. Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom hier in het Zaantheater in Zaanstad. De campagnes zijn voorbij, de debatten zijn gevoerd. We hebben heel veel politici overal zien flyeren in de winkelstraten. En nu is het aan u, aan de luisteraar, aan de kiezer. En we laten uw stem graag horen hier vandaag op NPO Radio 1. Kortom, de hele dag is het woord mede aan u, aan de kiezer. Tot 12 uur zitten wij hier in het Zaantheater in Zaandam. Kom vooral langs als u wilt en praat mee met de stelling. Deze verkiezingen gaan het land veranderen. Het zijn sowieso bijzondere en misschien wel historische. Verkiezingen blijkt dan ergens vannacht als de uitslagen duidelijk worden. NPO Radio 1 zit tussen 12 en 4 ook nog in het land, in het Toon Hermans Theater in Sittard, en vanavond tussen 6:30 en 9:30. Ook nog in Café De Hip in Deventer, met heel veel gratis bier. Althans, dat was het toverwoord van deze verkiezingen. Kortom, welkom bij NPO Radio 1. Laat uw stem horen. Ja, en we zitten hier natuurlijk niet alleen. We werden vanochtend al verwelkomd door de burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Hamming, fijn dat wij hier ook mogen zijn. En René Cuperis is hier ook onderzoeker en medeschrijver van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Welkom ook, René. Jij volgt de laatste politieke ontwikkelingen in combinatie met demografische ontwikkelingen ook. En kijkt wat mensen motiveert of demotiveert. Daar komen we straks ook over te spreken. Ik vind het nog redelijk rustig, meneer Hamming. Moeten de Zaanlanders nog wakker worden? Of, Heel veel mensen lopen ook gelijk door naar het stembureau. Ja. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Ik heb vanochtend al een paar stembureaus bezocht. En het is behoorlijk druk, dus het loopt al goed door. En deze zit in de kelder. Ze zitten hier in de kelder. Ja, dat is natuurlijk wel een toplocatie. Want je hebt wel ook vanuit het stembureau het mooie uitzicht op de prachtige Zaan. Maar weet je hoe dat komt, Sven, dat ze in de kelder zitten? Omdat wij zo nodig hier moesten zitten. Ja. Dus dan moeten de stemmers naar de kelder toe. Maar dat maakt niet uit. Heeft u zelf al gestemd? Nee, ik ga vanmiddag. Op wie gaat u stemmen? Dat hou ik voor mezelf. Ik ben de burgemeester en dat betekent dat je zoveel mogelijk neutraal uitstraling wil hebben. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Maar goed, Sven zei het al, historische verkiezingen. Het is wel ongemeen spannend. Van huis uit bent u van PvdA-huizen. Dus dat u met de enige spanning deze strijd gevoerd heeft. En lood in de schoenen misschien ook. Nou, ik denk dat voor mij het allerbelangrijkste is dat ik zie dat het vertrouwen in politiek zo enorm is afgenomen. En dat daarmee ook het vertrouwen in een overheid, in een waarachtige overheid, er steeds minder is. En daar maak ik me heel veel zorgen over. En wat dat betreft gaan deze verkiezingen wel ergens over. Het is ontzettend belangrijk dat we stap voor stap dat vertrouwen weer herwinnen. Ook voor de lokale politiek. Want wij zien elke dag de gevolgen van de besluiteloosheid in Den Haag. Zal die besluiteloosheid veranderen, René Cuperis? En laten we zeggen, zal dan het vertrouwen van de kiezer toenemen als je kijkt naar wat de peilingen ons de afgelopen week met name hebben gebracht? We moeten natuurlijk afwachten wat de verkiezingsuitslag zal zijn. Maar stel dat die dichtbij in de buurt van die peilingen komt? Ja, dat is wel de kernvraag van deze verkiezingen, vrees ik. Het is natuurlijk helemaal spectaculair ongespeelbaar nog vandaag, wat er gaat gebeuren. Als je kijkt een beetje naar de coalities, hè, wat er aan zit te komen, dan is hier de vraag of dat gaat werken. Dit is het feest van de democratie vandaag is natuurlijk de hoop dat het beter anders wordt dan het voorafgaand geweest is. De kater van de democratie is vaak dat er niet zoveel verandert. He, en dat zie je ook wel in het electoraat terug. He. Dus vooral die stem op Wilders is een heel hard protest dat het anders moet dan het nu gegaan is in Den Haag, vrees ik. Dat daaronder zit. He, hiervoor was eigenlijk het idee, er komt een soort motorblok van VVD, NSC en BBB. He, dat zou een soort van continuïteit en verandering met elkaar opleveren. Maar bij het wegvallen van de BBB en het opkomen van Timmermans en zo dreigde weer een soort padstelling in het midden te ontstaan, waardoor misschien niet zoveel in Nederland zou veranderen. Voor een deel zie ik dat enorme aandacht voor Wilders bij de kiezers een hard signaal dat er echt iets moet veranderen. Wat waren dit eigenlijk voor campagnes? Ja. Hoe bedoel je? Nou ja, ik vond eerlijk gezegd best vreemde campagnes. Ik bedoel, het leek wel alsof alle campagnewetten niet meer opgingen. Nee, ze zijn heel laat op gang gekomen. Er is een mooie uitspraak over verkiezingen. Partijen zijn 3 maanden bezig met verkiezingen. Media 3 weken. En kiezers 3 dagen. Ja. Dat is ongeveer wat je nu ziet. Maar dat klopt wel een beetje. Dat klopt, hè? Dus het is eigenlijk pas in gang gekomen die laatste 3 dagen... met peilingen, met debatten. En opeens zie je beweging ook in de peilingen. Mm-hmm. Dat vind ik mooi. En nu is het totaal onduidelijk. Iedereen zweeft volgens mij nog in Nederland vandaag. En wat eruit gaat komen, I don't know. Dus er stond in de NRC wel een mooi stuk. Deze campagnes hebben eigenlijk geen enkele duidelijkheid gegeven voor kiezers. Is het, meneer Homming, want u staat erom bekend als burgemeester dat u het liefst niet vergadert. Dus hier aan een tafel zitten is al heel wat voor mij. Dat is een enorme beproeving vanochtend. Ja, dit valt nog mee, maar ik heb inderdaad een hekel aan vergaderen. Ja. U gaat het liefst gewoon de stad in en met de mensen praten. Wat hoort u? Is dit ook het geluid wat René verwoordt? Dat je zegt van ja, dit is wat er leeft. Mensen willen echt wat anders. Nou ja, mensen willen wel echt een overheid die hen ziet, die hen hoort vooral ook. En goed luistert en daar ook iets mee doet. En dat betekent dus ook politici elke dag eigenlijk de zware plicht hebben om in contact te zijn met de mensen die ze dienen. En dat gebeurt helaas veel te weinig. Ja. En ik vind dat ik daar in ieder geval het goede voorbeeld in moet geven door, en dat doen heel veel collega's van mij ook hoor in Nederland, door elke dag toch de stad in te gaan en de verhalen op te halen en de signalen op te halen en dan vervolgens ook weer dat weer te vertalen in beter beleid. Lokaal scoort altijd goed hier met de gemeenteraadsverkiezingen. Als je kijkt, de vorige Tweede Kamerverkiezingen waren VVD, D66 en iets daaronder de PVV. Ja. Heeft u een idee op basis van wat u zo om u heen hoort bij de kapper, bij de markt, op de markt, wat het gaat worden? Nee, ik heb geen enkel idee. Maar ik heb wel gezien dat ook bij de provinciale verkiezingen, ook in deze regio, de proteststem heel hoog was. BBB en de verkiezingen was heel daarvoor, hoog, dus juist die extreme, geldt ook voor partijen als Denk, PVV. Ja, die scoren hier heel goed. Dus mensen, het onderzoek van Afgehaakt Nederland zegt er ook van alles over. Mensen zijn ook voor een deel raken afgehaakt. En dat moeten we terugwinnen. En dat betekent dus ook dat begint bij de lokale politiek door elke keer weer waarachtig te zijn. Ook dingen alleen beloven die je echt kan waarmaken. Afspraken nakomen. Er steeds zijn vanuit de logica van de inwoner. Niet vanuit de logica van het systeem. Ja, dat is ook een gevecht wat ik elke dag ook moet voeren bij ons in het stadhuis. Maar ook met het Rijk. Want dat systeem, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om dat een beetje in beweging te krijgen en te veranderen. En het systeem, daar bedoelt u de hele politieke bestel, nee? Het hele politieke bestel, alle regelgeving en wetgeving die vaak helemaal niet aansluit bij de beleving van inwoners. Dus dat elke keer zeg ik, wij zijn geen ambtenaren, maar zijn mogelijkmakers. Mogelijkmakers van de dromen van onze inwoners. En dat betekent dus ook dat we soms ongeacht de regels toch moeten kijken hoe we die dromen moeten mogelijk maken. En dat betekent een andere houding van elke medewerker van de overheid. Maar goed, regels worden vaak in Den Haag geformuleerd, maar in de lokale praktijk uitgevoerd. En daar komt ook vaak een hele hoop bureaucratie en callcenters en niet bereikbaar zijn en onbegrijpelijke brievenschrijverij bij kijken. Zeker. Dus het begint ermee dat je zelf als overheid bereikbaar bent, dat je aanspreekbaar bent, dat je zo snel mogelijk de telefoon opneemt, maar het liefst ook echt persoonlijk in contact gaat. Ik zeg altijd, ook tegen medewerkers van ons, als bewoners een brief sturen, bel ze op en ga erop af. Heb contact. Echt het waarachtige contact. Dat ontbreekt vaak, steeds vaker bij deze overheid die we willen dat die menselijker wordt, maar eigenlijk ontmenselijker. René, heb je er eigenlijk vertrouwen in dat deze verkiezingen iets goeds gaan brengen? Dit is een hele lange stilte. Ik geloof altijd in het feest van de democratie. Dat dingen beter kunnen en anders kunnen. Ik vrees wel voor de formatietijd. Ik ben sowieso al heel erg tegen die lange formatieperiodes in Nederland. Die zijn belachelijk. Als je naar Duitsland kijkt, een land wat helemaal geen coalitietraditie heeft, daar is men in een maand eruit. En wij doen er een jaar over, terwijl wij al 100 jaar coalities hebben. Dus ik hoopte op een hele korte formatietijd, zodat het probleemoplossend vermogen van de overheid groter zou kunnen worden. Ja. Voor de burgemeesters en de gemeentes. Maar dat zou toch kunnen deze keer? En als al is het maar om te constateren dat ze het niet met elkaar eens kunnen worden. Ja, nee, dus ik, bij mijn worst case scenario, mijn nachtmerrie scenario, is nieuwe verkiezingen na een jaar. Dat men er eigenlijk niet uitkomt. Dat men elkaar zo heeft uitgesloten over en weer, dat we uiteindelijk met nieuwe verkiezingen eindigen en nog niet opschieten met het oplossen van het probleem van mensen. Maar met alle respect, daar is de kiezer toch zelf ook bij. Ik bedoel, wij stemmen vandaag. Wij bepalen wie de grootste wordt. Wij bepalen of er een werkbare meerderheid komt. Of een werkbare minderheid kan ook. Ja. Maar in ieder geval of er iets werkbaars uitkomt. Dat ligt aan ons, dat ligt niet aan die politici. Nee. I know. Dan moet er heel veel vloeibaar worden na de verkiezingen. Dan moet er in een hele lange formatietijd, vrees ik, dan komen, waardoor mensen andere posities gaan innemen dan ze nu innemen. De uitsluiting van PVV moet dan weg bij VVD en bij Omtzigtpartij. Of de uitsluiting van de VVD bij Timmermans moet verdwijnen. Er zijn allerlei verschillende opties. Maar dan ga je wel uit van een uitslag die dicht bij de peiling van gisteravond lagen. Ja. Nou, ik denk dat we die daar wel naartoe komen. Tenzij de kiezer door al die informatie en debatten op andere gedachten is gekomen. Vannacht, dat kan. Maar dit ziet er voor de stabiliteit van Nederland, de bestuurbaarheid die we allemaal zo graag willen, ziet het er niet geweldig uit. Het is, dat hebben we de afgelopen dagen ook gehoord, voor mensen ook wel dat ze heel erg aan het kijken zijn van ga ik dan strategisch stemmen, hè, om juist te kunnen beïnvloeden wie wel of niet de grootste gaat worden. Hier, dus waar wij zitten, hier in het Zaantheater, is ook het stembureau. We zitten een beetje in de looproute, want dat is het idee van Radio 1 vandaag. Laat je stem horen. Mijn collega Thomas Schuurman, die... Ja, sta je in de kelder, Thomas? Nou, ik zie een stuk verderop staan. Maar waarom sta je? Er is niet een enorme rij, maar er wordt wel gestemd. Hè? Zeker. Nou, ik sta op 1 meter of 10 van je vandaan, van jullie vandaan. Bij de entree, waar de mensen uiteraard binnenkomen. Rechtsaf is naar ons. Linksaf kunnen ze het trapje af naar beneden om te stemmen. Bij mij een meneer die net gestemd heeft. Ja, de vraag der vragen vandaag. Horen we dat vaak gisteren, de afgelopen tijd. Bent u een strategische stemmer? Nee, ik stem echt met mijn hoofd en mijn hart. Kies echt voor de partij waar die meest na aan mijn hart staat. Die gaat voor een mooie toekomst, voor het klimaat, voor het onderwijs. Dus dat heb ik gestemd vandaag. Een idealist? Nee, geen idealist, zeker een realist. Maar strategisch stemmen, stemmen op een partij die je eigenlijk niet wilt, maar omdat je denkt dat blijkt meestal in de praktijk verkeerd uit te pakken. Dus ik roep ook iedereen op om lekker vooral je hart te volgen en je partij te kiezen die het meest bij jouw eigen idealen ligt. Ja, aan tafel ging het al veel over te formeren, hè, op wat er komen gaat. Is dat iets waar u dan ook mee bezig bent? Ja, zeker. Ik volg alle debatten op tv. En het is heel spannend wat er vanavond voor uitslag komt. Ik hoop op een progressieve coalitie. En dat is heel spannend of dat nog gaat gebeuren. Nou, ik denk dat er geen spel tussen te krijgen is. Dank u wel. Ik loop even verder, want in de entree staat ook Marijn. En voor jou is het een extra bijzondere dag. Je hebt niet 1, maar 2 stempassen. Dat klopt. Ik heb namelijk ook de stempas van mijn vader gekregen. Ja, en dat hebben we de laatste tijd wat vaker gehoord, hè, dat de oudere generatie de stem geeft aan de jongeren. De jeugd heeft de toekomst, om dat cliché maar even uit de kast te trekken. Hoe is dat bij jullie gegaan? Nou, mijn vader die zag heel duidelijk in dat jongeren moeten dealen met de politieke keuzes die vandaag gemaakt worden. En inderdaad, omdat hij meer verleden heeft dan toekomst en dat voor ons andersom is, heeft hij besloten zijn stem aan mij en mijn broer te geven. Ja, en hoe is dat dan precies gegaan? Zo van, hier heb je hem. Je broer was er dus ook bij betrokken. Ja, klopt. Hier heb je hem. En carte blanche. Ja. Ga samen maar in beraad wat dat gaat worden. Ja, met z'n tweeën. En dan heb jij hem uiteindelijk gekregen. Dus is dat nog lastig geweest? Nee, dat was gewoon een praktische overweging. Ja, en hoe voelt dat dan voor jou? Want ja, je hebt hem nog niet uitgebracht voor de duidelijkheid, nee, hè? Klopt. Ik moet nog. Ja. En is het voor jou uiteindelijk een makkelijke keuze wie het dan gaat worden? Of zit er nog verschil in die twee stemmen? Nou, mijn broer en ik, op een bepaalde manier ga je meer beter nog nadenken over een stem van een ander. En het voelt heel bijzonder. We hebben allebei, gaan we zelf strategisch. En we hebben de keuze gemaakt om de stem van onze vader idealistisch in te zetten. Oh, en waarom? Nou, dat is toch een enorme luxe, dat je zowel strategisch als idealistisch kan stemmen. Ja. Ik zei het net aan het begin al een beetje dan. Ja, ik heb het wat vaker gehoord de laatste tijd. Jij ook? Ja, dat klopt. Ja, wij zijn zelf ook een klein media-offensief begonnen. En ik heb wel wat reacties daarop ontvangen. En ik heb inderdaad een paar mensen al gehoord die zeiden... ik heb nu ook de stem van mijn ouders gekregen. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Ja, of het een trend is, dat moeten we nog een beetje afwachten. Misschien dat er nog een onderzoekje over naar buiten komt. Maar er zijn dus mensen die gewoon twee keer kunnen stemmen vandaag. Hebben jullie het gehoord ook? Want toevallig in mijn omgeving was ook... maar dan voor de minderjarige kinderen. Te zeggen van die met kinderen de stemwijzers... verkiezingsprogramma hebben doorgenomen... stemwijzers hebben ingevuld... en eigenlijk zeggen, ik doe de stem namens mijn kind. Meneer Hamming? Ja, ik vind het prachtig. Ik heb meer gehoord... en ik vind het ook een heel mooi symbolische daad. Hè? Dus dat je zegt van ja, uiteindelijk hebben wij meer verleden dan toekomst... en de jonge mensen hebben meer toekomst. Dus het is heel mooi om die stem ook aan hen te geven. Ik denk dat het ook echt meer dan ooit gaat over een toekomst... die houdbaar is. Ja, maar leidt dat dan René Cuperus ook tot... zou dat dan andere verhoudingen kunnen geven als dat massaal zou gebeuren? Dat zal niet zo zijn, maar... Ik ben daar niet zo voor, hoor. Dat de stem van jongeren zwaarder zou wegen dan die van ouderen... dat vind ik democratisch echt problematisch. En dan gaat het alleen maar over verduurzaming... en niet over andere maatschappelijke vraagstukken. Nou, ik wil niet vervelend doen, maar de scholierenverkiezingen... daar kwam PVV en Forum voor Democratie als grootste uit. Het zijn niet per se de klimaat... Maar die ouders hoor ik nooit. Toch? De ouders daarvan hoor ik nooit zeggen dat ze met hun kinderen meestemmen. Kijk, onderschat niet, hè. Mensen zijn inderdaad zo afgehaakt van de politiek. Ik las een reportage ergens naar een van de kranten... dat heel veel mensen hun stempas al lang verscheurd hebben, weggegooid hebben. Die hadden überhaupt geen enkel vertrouwen in politiek. Die verscheuren altijd hun stempas. Die balen daar nu van, omdat Wilders opeens serieus mee gaat doen. Die willen het liefst weer hun stempas aan elkaar plakken. Nou ja, dus er zijn wijken waar de opkomst 15-20% is. Hè. Wij als politieke junkies denken dat iedereen gisteren debat heeft gekeken. En dat is heel beperkt. Het bereik van dat soort debatten komt via TikTok en Instagram komt wel fragmenten van terug. Maar onderschat niet hoeveel mensen echt in zo'n campagne geïnteresseerd zijn... daarmee bezig zijn. Heel veel mensen staan in de overlevingsstand... in probleemwijken van Nederland. Mm-hmm. Die zijn helemaal niet met politiek bezig. Dus voordat je die bereikt, moet je echt enorm veel... Hè, dan is een beetje in een groen jasje bij het station staan... met een paar folders, één dag in het jaar. Dat is dan de democratie van Nederland. Is veel te weinig. Veel te weinig. Dat herken ik, hoor. Dus ik herken heel erg ook in Zaandam-Oost... hier in de kwetsbare wijken in Zaanstad... dat mensen echt met andere dingen bezig zijn. Van hoe overleef ik deze dag? Heb ik vandaag genoeg te eten? Hebben mijn kinderen een ontbijt? Hoe zorgen we dat we toch kunnen werken aan een mooie toekomst... ondanks alle problemen? Dus je ziet echt dat mensen daar eigenlijk... En het feit dat dan bestaanszekerheid het thema zou zijn deze verkiezingen... en ook in debatten veelvuldig is besproken... dat is iets wat dan eigenlijk aan veel mensen alsnog voorbij gaat. Het gaat aan heel veel mensen voorbij, want de meeste mensen zijn inderdaad zo druk bezig... met hun eigen dagelijkse beslommering en hebben echt geen benul van wat er politiek gebeurt. En politiek bereikt deze mensen ook helemaal niet. Of ze vertrouwen het niet. Of ze vertrouwen die beloftes over bestaanszekerheid niet. Nee, maar even los van mensen die dagelijks moeten sappelen... om überhaupt te eten te hebben, zal ik maar zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook hele bevolkingsgroepen... die gewoon hun interesse in de politiek zijn verloren. Is er niet ook sprake van enige wederkerigheid? Ik bedoel, de politiek zijn wij toch ook allemaal? Moet je ook als kiezer niet een beetje je moeite doen... om de democratie in leven te houden? Eens. Maar het gaat niet goed met politieke partijen. Hè, lidmaatschap van politieke partijen. Hè, dus gelukkig... Dat is alleen maar een ondersteuning van de stelling. Er vindt heel veel vernieuwing plaats. Hè, met allemaal burgerberaden en referenda. Vooral op lokaal niveau. Daar wordt veel meer geëxperimenteerd dan op nationaal niveau. Met burgerbegroting en zo. Dus ik zie wel vernieuwingen om vooral jongeren en burgers... op andere manieren bij de politiek te betrekken. En burgers leveren daar ook heel veel energie voor zelf. Hè. Maar je hebt helemaal gelijk. Een democratie kun je alleen maar in stand houden... als je die met elkaar draagt. Nee, wederkerigheid is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd in Groningen... de toeslagenwet, corona... dat ook heel veel mensen zich steeds meer hebben afgekeerd... omdat ze de politiek onbetrouwbaar vinden. En ook ondanks alle beloften zien dat een aantal problemen in onze samenleving... die heel hardnekkig zijn, gewoon niet worden opgelost. En dat is... Maar waarom veegt u nou corona op één hoop met de toeslagenaffaire in Groningen? Nou, je ziet ook dat daar mensen zich hebben afgekeerd... dat ze het niet hebben begrepen. En dat we dan vervolgens niet in staat zijn om... en met elkaar het goede gesprek te blijven voeren. En dat we mensen eigenlijk wegzetten als wappies. Terwijl we, merk ik elke keer, ook in dat soort gesprekken met inwoners... die mij een brief sturen, waarvan ik zeg... ja, het is heel goed om het gesprek aan te gaan... dat die mensen het al op prijs stellen dat je ze gewoon hoort. Dat je naar ze luistert en niet wegzet als een stelletje gekkies... die echt de weg zijn kwijtgeraakt. En dat is volgens mij in onze samenleving heel erg aan de hand. Dat politiek ook vaak zich echt afkeert van grote groepen in de samenleving. Ja. En dat is volgens mij ook waardoor natuurlijk in eerste instantie Pieter Omtzigt zeer populair was. Omdat het idee door die toeslagaffaire, hij heeft de mensen wel gehoord. Hij wilde naar ze luisteren. Ik zat hier gisteravond met iemand te praten en die gaf ook aan, het moet echt anders. En die had ook het volste vertrouwen erin dat een NSC echt de boel zou kunnen gaan veranderen. Hoe realistisch is dat, René? Want het is natuurlijk een soort hoop, bijna wanhoop was het van deze meneer. Mm-hmm. Die zei van, er moet nu echt iets gebeuren. En de enige die dat dan kan doen is omdat hij echt bestuurlijke vernieuwing wil, een ander politiek systeem. Dat is dan een Omtzigt. Maar is het realistisch om dat te verwachten, überhaupt? Nou, er is wel verandering mogelijk. Hè? Vooral in die grote torens in Den Haag. Hè? Daar moet anders gewerkt worden. Op een andere manier moeten al die hoogopgeleide beleidsmakers die alleen maar achter hun laptop beleid maken. Is dat niet de laatste plaats waar verandering plaatsvindt? Zonder maatschappelijke. Nou, als het daar niet gebeurt, dan verandert het. Dan zou het moeten beginnen dan. Ja, dan verandert het regeringsbeleid niet, helaas. Ja, dus, daar kun je best vertrouwen in hebben. Ook heel veel ambtenaren zitten in systemen opgesloten waar ze zelf niet gelukkig in zijn. Die willen zelf eigenlijk ook veranderen. Mm. Hè? Dat, als je er veel op die torens in Den Haag rondloopt, zie heel veel ongeluk van al die ambtenaren die in systemen zitten waarvan ze het gevoel hebben dat werkt niet meer. Dat bereikt de burgers niet of het vernedert burgers in plaats van dat het ze helpt en beschermt. En Omtzigt, ik denk dat hij wel een serieuze veranderingskaart had, maar ja, dat die waarom zegt u had? Nou ja, omdat hij twijfel rondom dat premierschap. Hè, hij heeft toch in de laatste weken heeft hij veel te veel twijfel gezaaid in de ogen van veel kiezers, denk ik, vrees ik. Hè. We moeten de uitslag afwachten. Dat kunnen we pas vannacht constateren. Waardoor hij niet de grote held van de verandering gaat worden. Ja, hij heeft die kaart nog steeds. Alleen de kans dat hij hem kan uitvoeren wordt misschien wat kleiner in de ogen. Hij gaat sowieso, komt hij waarschijnlijk in de regering. Hè. Welke coalitieopties op tafel liggen, VVD en NSC, zitten er bijna altijd in. Het is meer de vraag, is dat met PVV of met PvdA GroenLinks? Hè. Dat is een beetje de vraag in het stemhoekje, die geloof ik, als je daar politicologisch naar kijkt. Maar ik denk, maar hij is niet. Kijk, je hebt veranderingskiezers, maar je hebt ook stabiliteitskiezers. Je hebt ook mensen die helemaal niet zoveel veranderingen willen, die ook helemaal niet zo geraakt zijn door bestaanszekerheidsproblemen. Dus die stemmen meestal VVD. Die stabiliteit van de VVD, ondanks het vertrek van Rutte, is ook een fenomeen. Nou ja, dat is van de vier coalitiepartijen, zou ik maar zeggen, zijn de drie electoraal ingestort. Eén heeft ook een behoorlijke klap te verduren, dat is de VVD. Mm-hmm. Maar staat nog wel mede bovenaan in die peilingen. Kan nog de grootste maar worden. Tegelijkertijd, als je kijkt naar die ontevreden stem, of de stem die dan nieuw leiderschap wil. Ik bedoel, in het voorjaar ging het allemaal naar Caroline van der Plas. Nou zie je dat bij Provinciale Statenverkiezingen wel vaker een soort van, nou ja, toch een min of meer vrije proteststem. Het gaat landelijk gezien alleen maar om de Eerste Kamer, maar niet om de Tweede Kamer. In de aanloop naar deze dag zagen we natuurlijk Pieter Omtzigt met zijn partij enorm sky high gaan. In eerste instantie nu weer dalen in de peilingen. Nu komt Wilders weer. Zijn wij als kiezers ook niet ongelooflijk gewende kinderen? En ongelooflijk ongeduldig met een enorme korte aandachtspanne. Ik denk dat het echt het wantrouwen tekent en de ervaringen van de afgelopen 13, 15 jaar. In de politiek. Helemaal niet. Ik zie hem lachen, dus dat vind ik grappig. Ja, ik denk dat er veel meer onder zit. Er zit echt onder een steeds grotere verwijdering tussen politiek en de samenleving. En dat is denk ik het echte probleem. En dat dan vervolgens men op zoek is naar partijen die daar uiting aan geven, ja, dat wisselt dus. En die zijn dan ook niet altijd zo goed geslaagd erin. Maar het feit dat wantrouwen zo groot is geworden de afgelopen jaar, dat we een aantal dossiers niet hebben weten op te lossen. We hebben het nog geen eens over de asielcrisis gehad. Ja, dan zie je gewoon dat we er niet in slagen met landelijk beleid om gewoon een sturing te geven aan goede oplossingen. Dus die grilligheid is eerder een teken van wanhoop dan van veeleisendheid? Ja, volgens mij nou wanhoop en ontevredenheid. Ja. Want de asielcrisis, We moeten een gevoelig thema even benoemen hier. Mm. Hey, in de NRC had ik een stuk zaterdag. En dan noemde ik deze verkiezingen eigen volk eerst kies verkiezingen en Nederland is vol verkiezingen. Dat zijn het geworden. Of dat waren het al. Voordat Wilders omhoog ging, schreef ik dat eigenlijk al. Omdat er is een soort consensus in Nederland ontstaan dat de migratie ons overkomt en dat er aan begrenzingen moeten worden plaatsvinden. Mm-hmm. Omdat de wooncrisis anders niet oplosbaar is. Dus het thema van Wilders, migratie, asiel, arbeidsmigratie, is het thema van de verkiezingen. Heeft Jezus zelf heel sterk naar voren gebracht. Terwijl de VVD op dit thema juist een beetje ambivalent is met Erik van den Burg aan de ene kant. Het kabinet is opgevallen. Ja. Dus dat is helemaal niet zo'n sterk thema. En onderschat niet die uitspraak van Wilders. Ik zet de Nederlanders nu op één. He, dat is volgens mij een uitspraak die heel erg resoneert. Die misschien wel de trigger is van de hele verkiezingsuitslag. En een beetje het radicaal populistische aan die uitspraak is dat niet helemaal duidelijk is wie bedoelt hij precies met die Nederlanders. Mm-hmm. Zij horen daar ook de moslims in Nederland wel of niet bij? Af en toe werd dat wel gevraagd aan bij de debatten, maar niet heel vaak. Niet zo heel nee, klopt. En dat die ruis daaromheen maakt het een beetje tot een ruige uitspraak. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders het gevoel hebben... met de wachtlijsten van de statushouders... Jij kan er meer over vertellen. We hebben een enorm probleem natuurlijk met de woningbouwopgave. En we hebben ook gezien dat steeds door nieuwe regelgeving... ook uitspraken van de rechter, onze woningbouw kwam stil te liggen. Dus dat onvermogen ook van de landelijke politiek... om daar richting aan te geven en ruimte echt te maken voor woningbouw... dat is al 10, 15 jaar aan de gang. En dan zie je, dus op een gegeven moment loopt dat hele systeem vast. En hebben we ook nog grote instroom van asielzoekers... die we ook moeten huisvesten. En dat is hartstikke goed, hè? Statushouders ook een huisvesting. Want ik vind ook dat we er altijd moeten zijn voor mensen in nood... die zijn gevlucht uit oorlogsgebieden. Dat is ook in Zaanstad zo. Daar willen we graag ruimte voor maken, maar dan wel graag in combinatie. Dus wat we hier doen, is veel flexwoningen bouwen. En dan zeggen we, oké, voor statushouders extra ruimte... maar ook voor jonge mensen, starters die een woning zoeken en spoedzoekers. Ja, en dan maak je een beweging van, maak je van de crisis een kans. En daar moet wel ruimte voor zijn, ook in landelijk beleid. En dat is er eigenlijk amper. Ja, u legt hier allemaal schepen aan de kade voor de opvang van asielzoekers. Daar komen we in het volgende uur ook nog wel over te spreken. Mm. En ook het wisselgeld daarvoor, namelijk de bouw van betaalbare woningen. Hoe dat dan moet in tijden van stikstof, dat vraag ik mij dan af. Maar daar gaan we zo meteen over praten. Deze verkiezingsdag laat Radio 1 ook uw stem horen. Gaan deze verkiezingen het land veranderen? Dat is de vraag. Dit hebben onze luisteraars daar dit uur over gezegd. Ja, ik weet niet, ik liep hier ook binnen. Ik dacht, het is toch weer een moment waarop we met het land mogen bepalen hoe we verder gaan. Mensen zeggen wel eens van, hey, het maakt niet uit om te gaan stemmen, maar het maakt wel degelijk uit. Je hebt nog enigszins de mogelijkheid om iets te bereiken. En ik denk zeker nu met vier grote partijen die allemaal nog de belangrijkste en de grootste kunnen worden. Ik ben zelf niet heel erg rechts en ik heb wel het gevoel dat daar heel erg naartoe gaat. Dus ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen, of we toch nog verrast gaan worden vandaag. Ik hoop dat het niet per se er anders uitziet, maar dat er eens een andere partij aan de macht komt. Ja, al heb ik zelf wel weinig vertrouwen erin dat het helemaal goed gaat komen. Ik ben zelf niet heel erg rechts en ik heb wel het gevoel dat daar heel erg naartoe gaat. Ik denk dat het zeker belangrijk is om of de linker of de rechterkant in ieder geval te kiezen, ja. Ja, de linker of de rechterkant. Ik dacht op een gegeven moment links en rechts, we gaan daar een beetje, dat wordt wat meer fluïde. Maar deze verkiezingen meer dan ooit hebben we volgens mij die termen links en rechts gehoord. Idealistische versus strategische stem. Heeft dat zin eigenlijk, strategisch stemmen, meneer Couperus? Zeker. Zeker? Zeker. Anderen zeggen, moet je nooit doen. Ja, maar sommige mensen zeggen, er is geen onderscheid tussen idealistisch en strategisch. Maar in een land met zoveel partijen... Je moet even over nadenken, geloof ik. Kies je voor partijen die aan de knoppen zitten... of partijen die niet aan de knoppen kunnen zitten? Dat is ook een fundamentele vraag. Ja, en vannacht, ergens diep in de nacht... of misschien zelfs morgenochtend, weten we dat. Maar in die tussentijd kunt u naar de stembus... en natuurlijk hier langskomen om uw verhaal te vertellen. Ster. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat... de grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen. Heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij... eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw, steun ons. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs... en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat... maar ook de leerkrachten... Dus, schooldirecteuren, dank je wel. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Tien uur. NPO Radio 1. Sven Kokkelman en Guilaine Plag. Veel stemmen vandaag hier op NPO Radio 1 en die laten wij graag horen. Tot 12 uur zijn we hier in het Zaantheater in Zaandam met uitzicht zo langs de looproute van het stembureau. Zometeen kijken we met de politiek commentator van de Telegraaf Wouter de Winter en Rick Rutte, parlementair verslaggever van NRC. Onder andere naar hoe het stof van het debat van gisteravond is neergedaald. Want na de campagne is nu het woord aan de kiezer. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Clemens Peters. Alle stembureaus zijn open. Tot 9 uur vanavond mogen ruim 13,3 miljoen mensen hun stem uitbrengen. Voor het eerst dit jaar zijn er ook waarnemers in het stembureau die onafhankelijk toezicht houden. Want verkiezingen moeten transparant zijn, zegt demissionair minister De Jonge. En daarom hebben we het juist mogelijk gemaakt dat bijvoorbeeld bij het stemmen tellen, 's avonds, dat mensen daarbij aanwezig kunnen zijn en daarvan getuigen kunnen zijn. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want belangrijk is om vertrouwen te hebben en te houden in het verkiezingsproces. Nou, gelukkig is het vertrouwen in het Nederlands verkiezingsproces hoog. En dat is ook terecht. Maar daarom hebben we ook dit type maatregelen om te zorgen dat het vertrouwen ook hoog blijft. Er zijn bijna 10.000 stembureaus open. En daar zitten ook bijzondere plekken tussen. Zoals kinderboerderijen, musea, het Anne Frankhuis en een aantal bioscopen. Vandaag moet duidelijk worden wanneer het staakt het vuren in Gaza ingaat. Vannacht bereikten Israël en Hamas een akkoord daarover. Er moet een gevechtspauze komen van 4 dagen. Voor iedere dag van het bestand laat Hamas een aantal gegijzelde Israëlische vrouwen en kinderen vrij. 50 in totaal. Aan de andere kant laat Israël 150 Palestijnse gevangenen gaan. De Amerikaanse president Biden reageerde blij op het nieuws. Hij dankt de leiders van Qatar en Egypte voor hun bemiddeling. Volgens Oekraïense functionarissen lijkt het erop dat Rusland minder troepen stuurt naar Avdiivka, de frontstad in de regio Donetsk, waar al wekenlang zware gevechten plaatsvinden. Wel probeert het Russische leger nog steeds om de stad te omsingelen. In Harderwijk heeft vannacht brand gewoed in een asielzoekerscentrum. Een kantoor stond vrijwel volledig in brand. Er was niemand aanwezig en dus zijn er ook geen gewonden. Zuid-Korea schort een deel van een militair akkoord met Noord-Korea op, als reactie op een gelanceerde spionagesatelliet. Noord-Korea wil daarmee Zuid-Korea in de gaten houden. In de meeste grote steden in Nederland zijn te weinig parkeerplekken. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat de steden parkeerdruk ervaren en dat die steeds groter wordt omdat er meer auto's bij komen. En om die parkeerdruk tegen te gaan, experimenteren gemeenten met autovrije wijken en het duurder maken van parkeervergunningen. En dat doen ze ook in Amersfoort. Die eerste vergunning zal heel betaalbaar worden, maar we willen vooral de tweede en derde auto gaan ontmoedigen. En we willen ervoor gaan zorgen dat mensen die dan naar Amersfoort komen in hubs de auto gaan neerzetten. Buiten de stad? Maar we hebben ook wijkhubs. Dus zowel binnen de wijken voor de bewoners als de stadsgrondhubs voor de bewoners van buiten Amersfoort. De hubs zijn centrale parkeergarages waar je kunt overstappen naar het OV, een fiets of het deelvervoer. En dat moet een alternatief bieden voor het parkeren voor de deur. De ontslagen topman Sam Altman keert terug bij OpenAI. Tegelijkertijd treedt er een nieuw bestuur aan bij het bedrijf dat een toppositie heeft op het gebied van kunstmatige intelligentie. Altman heeft zijn terugkeer op X bevestigd. Het is een verrassende wending in een zaak die de techwereld al meer dan een week bezighoudt. Het oude bestuur ontsloeg Altman vorige week omdat hij niet duidelijk zou communiceren. Altman vertrok daarop naar Microsoft, dat hem veel geld had beloofd om kunstmatige intelligentie verder te ontwikkelen. En nu lijkt het erop dat de eigenaren van AI het oude bestuur opzij hebben gezet. Het weer, het blijft vandaag droog, maar fris, met maximaal 8 graden. Morgen wordt het een stuk zachter en de dagen daarna wordt het weer kouder en wisselvallig. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG, Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Guilaine Plag en Sven Kokkelman vanuit Zaanstad. Er begint al wat meer beweging te komen hier in het Zaantheater, waar we pal boven het stembureau zitten. Tot 12 uur zijn we hier. Daarna verhuizen wij naar Sittard, of de collega's beter gezegd. En dan is Deventer ook nog aan de beurt op deze verkiezingsdag. Laten we jouw stem horen en natuurlijk ook die van onze gasten aan tafel. En dat zijn dit uur parlementair verslaggever van NRC Handelsblad, Rick Rutte. Vanuit Hilversum, Wouter de Winter, politiek commentator van De Telegraaf. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. En hier aan tafel ook nog Guilaine, of ja, Guilaine uiteraard. Fijn, mag ik blijven zitten? Nee, de auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Hij is blijven zitten. Guilaine, ook welkom. Dankjewel, leuk om hier met jou te zijn, Sven. En met de andere gasten natuurlijk. Rick, laten wij maar gelijk beginnen met wat we hebben gezien bij het slotdebat gisteren. Wij zaten van tevoren al even met elkaar te praten. Dus met een dikke knipoog. Nou, ik weet niet of we nog echt een gamechanger kunnen verwachten. De reclames rondom het debat zijn vaak het interessantst. Wie heeft er het meest ingekocht? Ja, en dat is enorm. En dan zie je ook dat ze allemaal eigenlijk op hetzelfde inzetten. Dat het ineens nog heel weinig over de inhoud gaat. En allemaal op die strategische stem. En dat vind ik dan ook wel interessant om te zien dat iedereen een eigen uitleg heeft waarom je bij hen de strategische stem kwijt moet. En dat zo'n debat zelf dan vooral een moment is dat iedereen probeert om geen of zo min mogelijk fouten te maken. Ja. Dat is zo grotendeels gelukt, volgens mij. Maar je leert zo op het laatst toch nog wel wat over, misschien nog wat meest over de lijsttrekkers zelf. Wouter, heb jij nog iets beslissends gezien gisteravond? Nee, ik denk eigenlijk niet beslissend. Hoewel wel duidelijk wordt, maar dat zagen we in het debat, maar ook de afgelopen dagen wel gebeuren, dat de opkomst van Wilders een geschenk uit de hemel is voor de campagne van GroenLinks-PvdA. Want daar ging het toch niet echt heel denderend mee. Niet heel erg overtuigend. En zij krijgen nu een cadeau. En de kans om een heleboel partijen ter linkerzijde een beetje leeg te zuigen. En zelf daar flink veel electoraal profiel mee te trekken. Maar heb je het idee dat dat ook echt dus voor de PvdA GroenLinks dit slotdebat het belangrijkste is geweest voor deze partij? Nee, zeker niet. Want die beweging is eigenlijk al ingezet op het moment dat duidelijk werd dat, tenminste dat is mijn overtuiging, dat PvdA GroenLinks kon profiteren van het feit dat Wilders in opkomst was. Ik denk dat dat uiteindelijk een veel grotere stempel heeft gedrukt. En dat is eigenlijk voortgekomen uit het moment dat Pieter Omtzigt verklaarde dat hij misschien geen premier wil worden. Je zag eigenlijk dat toen die die twijfel begon en de mensen daar kennis van namen, dat de daling van NSC in de peilingen werd ingezet en dat kiezers die op zoek waren naar een nieuw geluid en een nieuw, ja, een nieuwe afslag voor Nederland dachten, wie is er eigenlijk nog meer? En toen bleek Geert Wilders eigenlijk in debatten nog steeds de sterren van de hemel te spelen. En nou ja, dat heeft vervolgens weer een domino-effect gehad op het potentie van PvdA GroenLinks. Ja. Zijn er, Rick, partijen voor wie dit debat belangrijk is geweest? Misschien die we nog minder hebben gezien? Wat mij wel opviel is, we hebben natuurlijk heel veel debatten gezien waarbij er steeds maar 3, 4 kandidaten tegelijk op het podium stonden. De grote 4 dan. En je merkt ineens in zo'n slotdebat, als Rob Jetten er bijvoorbeeld weer tussen komt, dat D66 eigenlijk best wel een verhaal te vertellen heeft deze campagne. Nog wat feller op klimaat dan Timmermans. Echt wel een. Je ziet dat Jetten als debater ook enorm is gegroeid. Maar hij is gewoon de afgelopen maanden of de afgelopen weken eigenlijk niet tussengekomen. Gewoon door hoe die debatten eruit zagen. En je ziet nu wel, ja, stel dat je zo'n debat een maand geleden had gehad. Ja, wie weet wat het dan doet met je campagne. Dat is zo op de laatste avond natuurlijk een stuk moeilijker. Maar dat is met het bondebat dan nog meer geweest. Want die zagen we gisteravond volgens mij voor het eerst ongeveer. Ja, en daar had ik dat helemaal. Die heeft natuurlijk, die is de afgelopen weken overal in alle talkshows geweest. Die was overal wel te horen, ja. Maar in de debatten zag je hem nauwelijks. En in die debatten deed hij dan eigenlijk ook steeds hetzelfde. Die was enorm aan het reflecteren. In elk kranteninterview kreeg hij ook dezelfde eerste vraag. Hoe is het nou dat het zo slecht gaat met het CDA en de peilingen? En bent u al aan het reflecteren? En gisteren zag je eigenlijk dat hij, na al die weken dat hij dat gedaan heeft, daar ook wel een beetje klaar mee was. En dat deed hij tegenover Pieter Omtzigt. Uw vingerafdrukken staan 20 jaar ook op dat beleid. Bij elk coalitieakkoord heeft u meegeschreven. U heeft ook meegedacht met de ministeries. Dus ik vind het heel makkelijk dat u dat nu allemaal mijn schoenen inschuift. Ik heb jarenlang op de deur staan bonken bij elk minister. Vanaf 2017 kreeg ik geen gehoor. Ik heb in 2012 niet aan het coalitieakkoord meegeschreven. Ik heb hem zelfs, zaten we niet eens in het kabinet. Dus hoezo? Ja, Wouter de Winter. Dit kwam, lijkt het wel, uit zijn tenen. Voor beide heren. Dat bedoel ik. Ja, ja, nou, ik vond het ook eigenlijk wel eens goed dat dat is werd uitgesproken. Want ik kon me eigenlijk wel wat voorstellen bij de woorden van Harry Bontebal, die elke keer maar weer, zoals collega ook zegt, het verhaal moet uitleggen waarom het zo slecht gaat met het CDA. Als je het vergelijkt met zeker de hoogtijdagen van bijvoorbeeld Lubbers met 54 zetels. En nu nou, hebben ze er misschien nog maar 5 of 6. Dus dat je die uitleg vraagt aan hem is op zich niet heel erg gek. Maar dat ook vanuit Pieter Omtzigt, die natuurlijk inderdaad 20 jaar heeft meegedaan met het CDA en ook allerlei regeringen heeft gesteund en allerlei coalitieakkoorden heeft ondersteund en soms ook afslagen heeft genomen, bijvoorbeeld rond die toeslagen destijds, die nu verkeerd zijn uitgepakt, dat het idee dat Henri Bontebal daar verantwoordelijk voor is en Pieter Omtzigt daar kennelijk niet voor verantwoordelijk is, dat dat eigenlijk best wel gek is. En dat Henri Bontebal toch een beetje de ketenen van het oude CDA van zich afwierp hij zei eigenlijk, hier staat het nieuwe CDA. Ja. Precies. Ja, en dat is denk ik ook wel een beetje zo. Want de man zit 2 jaar in de Kamer. En mag wel uitleggen wat Pieter Omtzigt kennelijk 10, 20 jaar daarvoor wellicht verkeerd aan afslagen heeft genomen. Dus ik vond wel goed dat hij een beetje van zich afbeet. Tegelijkertijd, Omtzigt kon wel heel duidelijk, vond ik duidelijk maken in het debat, dat hij echt wel een breuk wil maken met het verleden. En ook de kiezer ook echt de keuze voorlegde van, wil je meer van hetzelfde of wil je nu echt een andere afslag nemen? Dat is van meet af aan, denk ik, zijn sterke punt geweest in de campagne, dat het echt anders moet. Ja, Bontebal is letterlijk in de Kamer gekomen nadat Pieter Omtzigt uitviel met een burn-out. Die twee hebben dus eigenlijk geen moment tegelijk in de Kamer gezeten voor het CDA. Ja. Wat me opviel aan het verhaal van Omtzigt is dat hij eigenlijk zijn hele campagne heeft iets geks, in de zin dat hij zich afzet tegen de bestaande politiek, maar dat veel van de hoofdrolspelers uit die bestaande politiek, Mark Rutte natuurlijk als premier, de man tegenover wie Omtzigt altijd schitterde in de Kamer. Wolke Hoekstra, de man van het CDA die Omtzigt zou sensibiliseren, die zijn vertrokken. En dan zie je dat Omtzigt dan maar kijkt naar Bontebal. Ja, die is ook lid geweest van het CDA, maar die staat toch iets voor iets. Ja, voor iets anders, voor iets nieuwers. Die is inderdaad het aan het reflecteren. En in die zin kaatste Bontebal die bal wel terug. Door te zeggen, waar blijft uw reflectie eigenlijk? Vraag is, Wouter, natuurlijk ook als je kijkt naar Omtzigt, of gisteravond hij het tij in de dalende peilingen heeft kunnen keren. Dat denk ik niet. Je ziet het vaker, ik hoor het ook van mensen die er echt verstand van hebben met betrekking tot peilingen, want dat is toch een heel apart métier. Maar Gijs Rademaker, die sprak ik daar onlangs over, en die zei ook van, je kan meestal ook in die laatste 2 weken, als er een trend eenmaal is ingezet, dan moet je een beetje kijken hoe die, als je hem zou doortrekken, verder zou verlopen. En dat zou betekenen dat de NSC nu een soort hockeystick effect zou moeten hebben, wat dan in de afgelopen 24 uur dan zou moeten plaatsvinden. Je ziet juist dat NSC omlaag gaat. Ik denk niet dat dat ineens vanavond nog even 6 zetels extra worden vergeleken met wat we in de peilingen van gisteren hebben gezien. Wat straalde hij uit gisteren? Ik vond hem bijzonder vermoeid overkomen in dit laatste Ontzicht. Debat. Ja, dat vond ik ook. Ik vond overigens niet dat hij de enige was daarin. Want nee, ik zag zeker. Bij make-up kan Geert ook, Wilders ook alles. Al enige, enige oogleden de zwaartekracht niet kunnen trotseren. Maar dat geldt niet alleen voor de politici overigens. Nee, we kunnen jou toch zien. Ziet er nog goed uit, hoor. Dank je. Maar ik heb schmink op nog van net. Dus, dat is het. René Cuperus, voor jou was dit ook een bepalend moment. Hè? Dus tussen gisteren Bontebal en Omtzigt. Wat vond je er bijzonder aan? Omdat het heel erg emotioneel was. Onverwacht voor beide, volgens mij. Of in ieder geval voor Bontebal. Die reageerde echt enorm geschrokken. En je zag in één moment alle pijn van CDA samengebald. Dus enorme pijn. En heel interessant was, ik geloof dat Lina Marijnissen de derde was bij dit debat. Die had het over, die sprak Omtzigt aan als het nieuwe CDA. En toen kwam Bontebal erin van, nee, dat ben ik. Dus wie is het echte nieuwe CDA? Was daar ook even heel fundamenteel de discussie. Dus dat vond ik heel interessant. En je zag echt de pijn in de ogen van beide. De rancune, de wrok, de pijn van Omtzigt tegenover Bontebal die met zo'n gehavende partij campagne moet voeren. Ja, vind ook nog een ander moment op. Namelijk tussen Timmermans, die natuurlijk in de lift zit de afgelopen dagen in de ogen van Wouter de Winter, doordat Geert Wilders zich zo nadrukkelijk met het debat heeft bemoeid. En Dylan Jesselkus. Dit fragment. Meneer Timmermans, u was 5 jaar minister. Ik was 2 jaar minister, maar dat maakt niet uit. U was voor al die zaken in het landschap. Ik was niet eens in Den Haag. Ik ben bereid om over alles wat ik gedaan en besloten heb verantwoording af te leggen. Doet u dat maar ook eens een keer. Maar u zat in de ministerraad ja te knikken voor te zijn. En daar leg ik graag verantwoording over af. Het zou u sieren als u ook eens een keer verantwoording aflegt. Maar dat is dus wat ik... Ja, overigens mevrouw Jesselkus er nog achteraan. Doe dat dan. Ja. Dit was een van de weinige fragmenten waarin ze echt door elkaar spraken. Want het mooie van dit debat was dat het heel rustig was. Dat Rob Tripp een soort zinachtige atmosfeer om zich heen had, waardoor iedereen zich heel rustig hield. Nee, ik vond, dit lijkt een beetje op het CDA. De verantwoordelijkheid afleggen, verantwoording afleggen. En het ging hier over iemand die erbij was geweest in de kabinetten, eerdere kabinetten, Timmermans, die verantwoording vraagt van Jezus, die er niet bij was. Dus hij krijgt een beetje zo'n jijbak-achtig debat. En dat vond ik wel mooi. De VVD is, vind ik, ontzettend professioneel, want die leggen inderdaad nooit verantwoording af. Dat is een professionele campagnemachine, vind ik dat, in dit opzicht. Dat is wat de CDA doet, wat Asje doet bij het PvdA. Ook die partijcultuur van de VVD is totaal niet zelfkritisch. Maar er zijn nogal wat bewindspersonen van het VVD-huis opgestapt in de loop der tijd. Ja, maar niet vanwege interne discussies. Wel omdat ze niet langer houdbaar waren. Ja, maar door eigen fout of zo. Maar die partijcultuur is heel weinig zelfkritisch over neoliberalisme, of over de toeslagenaffaire, of over de hele tijdperk Rutte. Maar als je aftreedt, dan neem je toch verantwoordelijkheid? Ja, maar waar duid je nou op? Welke bewindslieden? Nou, er zijn toch... Bijvoorbeeld het hele kabinet Rutte 3 is afgetreden. Daar was de, ik ben niet van de VVD, maar daar was de VVD de grootste Die bus is weggegaan onmiddellijk. Ja, maar zonder dat ze dat heel erg... dat het tot enorme zelfreflecties leidt of tot leiderschapswisselingen, whatever. Hè. Nou, dus dat is wel... heeft natuurlijk deze campagne continu aangegeven... ik wil naar voren kijken. Ik neem aan, Rick, ook dat is wat Timmermans bedoelde. Van, kom dan eens maar met die verantwoording. Maar je hebt ze allebei niet horen doen, toch? Ze zeiden het allebei heel de tijd tegen elkaar, doe het nou eens. Maar... Ja, nou, wat mij eraan opviel is dat eigenlijk je zag nu in het debat... dat toch voor mijn gevoel echt een kwetsbaarheid is van de VVD... om ze erop aan te pakken. En eigenlijk viel het me daardoor ook op hoe weinig dat de afgelopen week is gebeurd. Dus de mate waarin Jezielkes campagne heeft kunnen voeren met... wij zijn klaar voor een frisse start. Om een of andere raadselachtige reden heeft Timmermans zowel tegen Omtzigt... maar ook tegen Jezielkes zich eigenlijk altijd enorm ingehouden. Nauwelijks ingezet op dat verleden van de afgelopen jaren. Totdat je het gisteren ineens in het debat van Timmermans... en ook van Omtzigt hoorde, die allebei op een gegeven moment tegen Jezielkes tekeer gingen. Ja, maar Wouter, is dat de kracht... kracht van de VVD dan? Of is dat ook de zwakte geweest van andere partijen die daar te weinig gebruik van hebben gemaakt? Hoe zie jij dat? Ja, ik weet ook niet of kiezers per se naar de stembus gaan om terug te blikken. Of dat ze vooral vooruit willen kijken. Volgens mij willen ze ook vooral vooruit kijken. En als je een VVD'er bent, dan kan je daar ook wel veel bij voorstellen om daar in ieder geval in de campagne ook die koers in te zetten. Want waarom zou je in hemelsnaam aan zelfkastijding gaan doen als je verkiezingen wil winnen? Ja. Maar dan dus laten andere partijen dat toch liggen ja, in de campagne? Nee, zeker. Ja? Alleen, ik vraag me wel af, ook toen ik die aanval van Tielemans gisteren hoorde, ik denk dat hij bij zijn achterban heel veel punten mee scoort. Alleen, was dat niet eigenlijk de discussie van de vorige verkiezingen? Moest er eigenlijk in de vorige verkiezingen niet afgerekend worden met de toeslagenaffaire? Of gaan we dat nu 2,5 jaar later nog eens doen? Dat kan natuurlijk. Ik snap dat wel, want PvdA GroenLinks dat wil. Maar in feite hebben we al verkiezingen gehad. En toen is Rutte met de pet in de hand naar de kiezer gegaan. Nadat zijn kabinet is afgetreden om de toeslagenaffaire. En vervolgens won hij een zetel. En dan krijg je nu, kijken hoe het dan nu verder in het verloop gaat, hoe zeg je het, in het verdere verloop gaat zijn. De rol van de VVD, vind je dat ze goed campagne hebben gevoerd, Wouter? Jezus? Ja, nou ja, ik vond het. Die spandoeken overal, die vallen ons allemaal, denk ik, op. Ze hebben een heleboel geld. De Abris, echt overal, ja. Ja, en de hele wall bij Utrecht, bij de A2 is geloof ik ingekocht. Dus dat is één grote oranje baan met Dylan Jezielkus erop. Nou, dat daar hebben ze het geld voor, dus dat doen ze dan. Aan jouw kant is een wat bijzondere slogan, waar ze in ons interview van afgelopen zaterdag ook niet heel erg veel duidelijke uitleg bij kon geven. Wat ik een beetje potsierlijk vond, maar daar ben ik volgens mij niet de enige in. Is dat ze zegt klaar met oude politiek. Dat doet vermoeden alsof de VVD de afgelopen 13 jaar niet heeft geregeerd en dat zij er ook geen rol in speelde. En dat is natuurlijk niet waar. Laten we het hebben over de opkomst van Wilders in de peilingen. Want René Couperus stipte dat net al aan. Jij, Wouter, stipte dat ook aan. Voor jou, Rick, is het ook een belangrijk moment. Zeker. Ja, laten we eerst even een fragment bijhalen. Ik heb vanaf dag 1 gezegd, ik sluit geen kiezer uit. Dus die van de heer Wilders niet, van de heer Jetten niet, van niemand. Dat kennen we, dat verhaal. Dat is het verhaal. En vervolgens, als we dan een gesprek hebben, dan is het hartstikke mooi om te zien waar we elkaar vinden. En als we elkaar ergens niet op vinden, dan duwen we ook op inhoud terug. Want daarvoor is het campagne en debat. Jawel, en ik denk eerlijk gezegd ook wel dat wij op heel veel dingen eens kunnen worden. Maar wat ik zei, is dat we op lastenverlichting, want dat is wat de mensen nodig hebben. Mensen hebben geen grote vergezichten nodig. Dat ben ik met mevrouw Jussen was eens. Ze hebben nu nodig dat gewoon de politiek de goede keuze maakt. Waarom was dit een belangrijk en bepalend moment? Omdat wat we volgens mij net bespraken is dat de VVD een hele strakke campagne heeft gevoerd. Daar zijn ze altijd heel slim in. Daar zijn ze heel boodschapsvast in. Het is niet te moeilijk. Je kan meteen iemand als Dylan Jezielkus eruit pikken. Zij is als nieuwe leider enorm goed gecatapulteerd. Ze werd in kiezersonderzoek ook steeds door heel veel kiezers gewaardeerd. Ook buiten de eigen partij. Veel meer dan iemand als Timmermans. Ze hebben het met slogans goed opgezet. Ze hebben één heel raar ding gedaan. En dat is dit. En dat is die uitnodiging die Jezielkus in de zomer aan de PVV heeft gedaan. Die handreiking. We gaan geen kiezers uitsluiten. We moeten eerst maar eens zien waar Wilders mee komt. Sindsdien zie je al dat de PVV in de peilingen is gaan stijgen. En sindsdien zie je ook dat Jezielkus er eigenlijk mee is gaan worstelen. Die is eigenlijk, het was alsof de deur op een kier werd gezet. En dan Wilders zou Wilders niet zijn als hij daar meteen zijn voet tussen zou zetten. En die heeft eigenlijk niet meer losgelaten. En je ziet dat Jezielkus sindsdien heeft gezocht naar redenen om toch eigenlijk die deur weer dicht te krijgen. Maar dat is niet gelukt. Maar Wouter, tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van die opiniepeilers dat de afkeer van mensen die nu overwegen op Wilders te stemmen ook bij andere rechtse partijen of partijen rechts van het midden vandaan komen die een grotere afkeer hebben van een linkskabinet en van een grote GroenLinks PvdA uitslag dan van Wilders. Ja, inderdaad. Ik vraag me overigens ook af of. Kijk, het is natuurlijk een duidelijke keuze geweest van de VVD om een signaal af te geven van we sluiten de PVV-kiezers niet uit. Ik vraag me overigens af wat nou precies het verschil is tussen het uitsluiten van PVV-kiezers en de PVV. Want die PVV-kiezers die stemmen dan toch op de PVV, zou je zeggen. Maar er is ze sluiten ook regeren met de PVV niet uit, hè? Ja, en er is al heel lang bij de VVD een frustratie. En die gaat al terug tot eigenlijk naar het vorige kabinet nog. Dus Rutte 3 al. Dat op een of andere manier een soort automatisme is gekomen. Dat de VVD altijd moet inleveren. En dat men altijd naar links moet worden gekeken als men wil regeren of samenwerken. Omdat er ter rechterzijde partijen zijn die dusdanig radicaal in de wedstrijd zitten. Dat je dat voor je eigen gemoed niet kan toestaan. En zeker niet voor een heleboel andere kiezers ook in Nederland. En zeker als je de grootste partij bent, is dat heel erg ingewikkeld. Om dan dat brede gevoel opzij te zetten. Maar men heeft heel erg geprobeerd om de kiezer ter rechterzijde, ook de PVV-kiezer, het gevoel te geven dat het de VVD dit keer wel ernst was met migratie. Dat ze het kabinet erop hebben laten vallen, maar dat ze ook in een volgend kabinet daar echt grote stappen op willen zetten. Daar waren ze bij de PVV ook heel bang voor in het begin. Ik heb met mensen uit de PVV gesproken in het voorjaar al. Die zeiden als de VVD het kabinet laat vallen op migratie, dan kunnen ze ons wel eens leeg eten. Want dan staan ze er ineens heel sterk voor. En dan lijkt het net alsof ze dat heel erg belangrijk vindt. Nou, het is heel anders uitgepakt. Ja. Ter verrassing eigenlijk ook van de PVV. Maar is dat een fout geweest ook in de hele strategie van de VVD? Ze hebben gekeken hoe gaan we met NSC om, hoe gaan we met een GroenLinks-PvdA om, maar niet meer rekening gehouden met de PVV. Ja, ik weet eigenlijk niet of je het als een fout kan zien. Ik moet je zeggen dat ik de draad wel een beetje kwijt ben sinds gisteren, omdat er toen weer ineens weer een deur werd dichtgegooid. Maar ja, laten we wel wezen, de VVD heeft 13 jaar geregeerd, staat in een van de drie peilingen zelfs bovenaan nu, die van één vandaag. Dus bij de VVD zijn ze er helemaal niet van overtuigd dat dit de verkeerde strategie is per se, omdat ze ervoor hebben gezorgd, ik wil niet zeggen de nul houden, want ze leveren wel iets in ten opzichte van het huidige zetelaantal, maar zo slecht doet de VVD het niet, deze campagne in de peilingen. Nee, bovendien was Dylan Jessicus, toen ik gisteren met haar sprak, heel erg duidelijk, onder premier Wilders ga ik niet meedoen. René, wij hadden een vergelijkbaar kantelpunt op het netvlies in deze campagne. Namelijk Wilders in het SBS-debat. Nederland wil wel graag. En ongeveer op de heer Timmermans en achterban na, ook de achterbannen van de twee collega's van de VVD en NSC willen graag dat de PVV meedoet. Althans liever dan dat ze samen, de achterbannen, dan met de heer Timmermans gaan. Ja. En dat is ook goed, want we staan op een kruispunt nu in Nederland. En willen we inderdaad weer die Nederlander op één zetten, dan kan dat alleen maar met mijn partij. Ja, nee, dat heeft hij de laatste dagen heel duidelijk gemaakt. En daar doet u echt alles voor. En dan mogen de mensen best wel applaudisseren. Oh, is dat zo? Ja. Ja, zo kan het ook. Je eigen applaus gewoon genereren, René. Ja. Hij oonde die hele show toen. Hè. Is dat niet zozeer de VVD, maar is dit het moment geweest waarop de PVV groot is geworden? Het is een combinatie van drie dingen. De opening van de VVD naar de PVV. Het is ook een migratiethema centraal stellen bij Jezus, wat het thema van Wilders is. Mm-hmm. En het is de matiging van Wilders, zogenaamd. Hè? Namelijk, ik zet islam of kritiek in de koelkast. Maar was het die drie niet dingen maken hem nu groot. Maar was het ook niet zo dat hier de meest ervaren die beter stond, met zeker, de meeste vlieguren, die er het meest ontspannen stond, met de meest uitgebreide trucendoos? Hij werd ook gefetteerd. Hij kwam als de old boy binnen, omdat hij de avond ervoor al er al gezeten had. Hij vandaag in sight. En ook, nou ja, dat vond ik het meest opvallende gisteravond nog wel, ook bij Op 1. Het begon met Wilders. 3 minuten lang de framing van het slotdebat door Wilders. Of misschien wel het nieuwe grootste. Wat zou u als premier doen? Allerlei stekkers zijn bij Op 1 geweest. Nee. Maar Wilders niet tot op heden. Dus het feit maar dit is wel precies het moment dat je mee kan duiden met het slotdebat. Ja. Nou, even los. Ik zou dan allerlei stekkers even gedaan hebben. Of ik zou maar misschien, ik was niet bij die uitzending betrokken. Maar misschien Wilders niet. Oh, jij daarom reageer zo. Nee, helemaal niet. Ik had even dobbelstenen opgegooid met wie dan daar de framing kan doen. Dus ik vind er überhaupt rare dingen in de debatten en plaatsvinden af en toe met mensen. VVD-donateurs die opeens vragen stellen, al dat soort dingen. Bij dat SBS-debat het moet was veel het neutraler dan we nu doen. Maar dus ik denk dat dit was een gamechanger, dat SBS-debat. En waarom zag je, want jij bent natuurlijk presentator, maar ook commentator, zo zie ik. Jij hebt ook allerlei lijsttrekkers te gast gehad, Sven. Voor jou waarom was dit het moment? Omdat je hem Omdat Wilders hier voor het eerst echt ging meedoen. Er was één debat aan tafel bij Renze Klamer de zondag daarvoor bij RTL, waar hij ook aan tafel zat. Maar tot die tijd was hij in de debatten onzichtbaar. En vanaf dit moment ging hij meedoen. Ja. Zullen we eens even ons oren te luisteren gaan leggen bij Thomas Schuurman? Ja, Wouter, we praten zo nog door, hoor. Uitgebreid na 10:30. Maar we hebben Thomas hier rondlopen in het Zaantheater in Zaandam. En die trekt af en toe wat kiezers aan hun mouw. Ik ben benieuwd of ze dit ook allerlei afwegingen zijn gemaakt in de hoofden van de kiezers rondom een PVV of een VVD als het om migratie gaat, Thomas? Of zijn ze daar helemaal niet mee bezig? Nou, ik gok dat zomaar zou kunnen. Voor iedereen is toch elke keer weer net even wat anders het allerbelangrijkste. We hebben er inderdaad een aantal even aan het mouwtje getrokken hier bij de entree van dit schitterende theater waar we te gast zijn vandaag. Een mevrouw bijvoorbeeld, u heeft uw kind meegenomen. Die zit hier gelukzalend naar mij te kijken vanaf de bank, want ze moet zich al een minuutje of 10 koest houden. Ik begrijp dat u haar heel bewust heeft meegenomen? Ja hoor, tuurlijk. Ze is nog hartstikke jong, 3 jaar. Maar over 15 jaar weet ze dat ze hier ook terecht kan en dat ze ook mag stemmen. En ook van mama wel een beetje moet, hoor. Ja. Het is toch je democratische plicht. Ja. En dat dit ook een feestdag is, voelt u dat zo, hè? Dat wordt altijd gezegd. Nou, ja. Waarom niet? Ja, tuurlijk. Ja. We hebben wat te zeggen, dus ik ga dat zeker doen. Ja. Ze is 3, dus ik zal er niet al te veel vragen. Stel, ik gok dat er nog niet heel veel hele grote teksten dan wat dat betreft uitkomen. Toch even naar wat u gestemd heeft. Hoe was de afweging voor u? Ja, ik ben een linkse kiezer. En omdat we hebben gezien dat de partijen op rechts, dat er meerdere grote partijen op rechts zijn, heb ik bedacht, oké, dan moet ik gaan voor de linkse partij die nu het grootst is. En die helpen een beetje groter te maken, zodat het toch nog ook een beetje een links geluid is, deze verkiezing. Ja. Nou, oké, dank u wel. Daarvoor ga ik even snel door met een andere mevrouw. Ik sprak u net ook eventjes aan, want ik zag u de burgemeester eerder ook even aanspreken. Die was in het begin van de uitzending bij ons te gast. En u zei wel tegen hem, zag er geanimeerd uit. Wat zei u tegen hem? Nou, dat we in het centrum, waar we hier dus zijn, van Zaandam, wel behoorlijke problemen hebben met verslaafden die rondhangen en koffieshop die in het centrum zit. En ze willen nu nog een speelhal er ook bij. Bij 2 casino's. Ja. En dat wij dat niet zo prettig vinden. Nou, dat is zacht uitgedrukt volgens mij, toch? Ja. En eigenlijk kan je dit probleem meetrekken naar de landelijke politiek. Want ga eens tussen de mensen staan. Ga ze echt naar mensen luisteren. Ik denk dat je dan veel wijzere beslissingen kan nemen. Ja, maar dat roepen politici toch, dat ze naast de mensen staan? Nou, ik voel daar niks van. Nee. En ik krijg er ook helemaal niets van mee. Ja, toch heeft u gestemd. Wat heeft u dan gestemd, of wie? Nou, dat hou ik voor me. Maar ik heb gestemd en het moet. Ik vind dat je moet stemmen. En ja, geen één politieke partij is helemaal 100%. Maar ja, dan kies je uit de minst kwaaien. Nou, dat klinkt niet heel positief als ik toch zo even mag afronden. Nee, dat is een beetje wat we de bevestiging eigenlijk van wat René Kuperus eerder in het eerste half uur al aangaf rondom het afgehaakt Nederland. Maar mensen die toch wel vinden dat ze weer moeten. Maar wel met een vleugje vertrouwen erbij. Hè? Gelukkig, hè? Jij wilde ook een beetje een constructieve ochtend ervan maken. En toch gaan stemmen. Gelukkig maar. Gaan we stemmen. Zeker, zeker. Zometeen veel meer vanuit Zaandam. Maar eerst is het tijd voor het laatste nieuws. NPO Radio 1. Clemens Peters. De stembureaus in heel Nederland zijn open voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er kan op 26 partijen worden gestemd. 3 partijen lijken op basis van de peilingen in de race te zijn om de grootste te worden. De VVD, de PVV en GroenLinks-PVDA. Vanavond om 9:00 gaan de stembureaus dicht en dan kan er geteld worden. Vandaag moet duidelijk worden wanneer het staakt het vuren in Gaza ingaat. Vannacht bereikten Israël en Hamas een akkoord daarover. Er moet een gevechtspauze komen van 4 dagen. Voor iedere dag van het bestand laat Hamas een aantal gegijzelden vrij. 50 in totaal. En daar tegenover staat dat Israël 150 Palestijnse gevangenen laat gaan. Volgens Oekraïense functionarissen lijkt het erop dat Rusland minder troepen stuurt naar Avdiivka, de frontstad in de regio Donetsk, waar al wekenlang zware gevechten plaatsvinden. Wel probeert het Russische leger nog steeds om de stad te omsingelen. Avdiivka is vanwege de ligging aan het zuidoosten van het front van grote waarde. In de meeste grote steden in Nederland zijn te weinig parkeerplekken. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat de steden parkeerdruk ervaren. En dat die steeds groter wordt omdat er steeds meer auto's bijkomen. De BOVAG verwacht dat er volgend jaar 360.000 auto's bijkomen. Bovenop de 9 miljoen personenauto's die er nu al zijn. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Guylaine Plag en Sven Kokkelman vanuit Zaanstad. Goedemorgen, u bent van harte welkom hier in het Zaantheater in Zaandam, waar wij tot 12:00 zitten aan tafel met Rick Rutte, in elk geval op dit moment, en met René Kuperus. En Wouter de Winter zit in Hilversum tegenover Clemens Peters. Wouter, we hadden het eerder deze uitzending ook al over Pieter Omtzigt. Hij leek heel lang aan kop te gaan en mogelijkerwijs wel eens als winnaar uit de bus te kunnen komen bij deze verkiezingen. Inmiddels zien die peilingen er anders uit. Hoe heb jij naar die laatste weken gekeken? Ja, toch wel met enige verwondering. We wisten natuurlijk van Pieter Omtzigt dat hij zei dat hij een gestage groei wilde en niet onmiddellijk per se de grootste wilde worden. Maar je zag hem in de loop der weken en maanden ook met het steeds opbouwen van de suspense, hè, met kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma, dat hij er toch wel een mooi mediacircus ook van maakte. En er ging echt wel een soort buzz uit van dat NSC. Maar op een gegeven moment, toen het om het hele serieuze werk ging, namelijk of hij premier wilde worden, daar heel terughoudend en twijfelachtig op reageerde. En ik heb de indruk gekregen dat op het moment dat die twijfel doordrong bij veel kiezers, in ieder geval kiezers die in peilingen aangaven dat ze op hem wilden stemmen, dat die twijfel uiteindelijk een beetje is gaan domineren en dat mensen daardoor zijn gaan afhaken. En je ziet ook eigenlijk in peilingen, daar gaat het inderdaad wel erg veel over, maar je merkt het misschien ook wel in de gesprekken die je had met vrienden of familie, dat op het moment dat die twijfel inzette, dat tegelijkertijd mensen om zich heen gingen kijken en kijken, is dit dan echt de bedoeling? En in de peilingen ging het sindsdien niet zo goed meer met NSC en zag je tegelijkertijd de stijging van de PVV. Dus mijn overtuiging is eigenlijk dat veel van die vertrekkers of die switchers, zeg maar, vooral op zoek waren naar een nieuw geluid, een nieuwe politiek. Iemand die de beuken wellicht ingooide vergeleken met wat er al zit. En dat men uiteindelijk in Wilders daar ook een alternatief heeft gevonden. Juist. De twijfel bij Pieter Omtzigt te horen bijvoorbeeld op 22 november. U die vraag uit de weg? Gaat u kiezen voor nee, ik word geen premierskandidaat van nieuw sociaal contract? Zegt u hier vanavond, wat er ook gebeurt, ik doe het niet. Dat zeg ik niet. Pardon? Nee. U vraagt precies. Ik zeg, ik zit hier aan het begin van de maar campagne. Waarom zegt u niet duidelijkheid? We wachten op. Omdat ik hier aan het begin van dat verkiezingsprogramma, dat krijgt u dinsdag. Zeker, maar dan kunt u vanavond ook vertellen, beste mensen in Nederland, kijkers thuis, mensen hier in de zaal. Ja, ik ben premierskandidaat of niet. Geeft u daar toch duidelijkheid over? Nee. Mocht u inderdaad de grootste worden, kan dat dan ook gelden voor de premier? Dat kan voor de premier gelden. Die niet op de lijst staat? Niet op uw lijst en ook niet op een andere lijst? Dat is een mogelijkheid, ja. Daar zijn we nog niet uit als partij. Ja, al dus Pieter Omtzigt, niet op 22 november, want dat is vandaag, maar eerder bij College Tour en later ook bij Nieuwsuur. René Cuperus, was dit voor jou ook een doorslaggevend argument in de duiding van die peilingen? Ja, onderschat ook niet een programma als Even tot hier. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Mm-hmm. Briljante uitzending over de weifelachtigheid van Omtzigt. Hilarische uitzending met al die kandidaten, anonieme kandidaten die dan premier zouden worden. Dat heeft denk ik veel meer impact nog dan zo'n dit soort interviews. Daar kijken veel meer mensen naar en wordt ook met humor gebracht. Dus ik denk dat een dodelijke kaakslag voor NSC en Omtzigt was. De weifelachtigheid van Omtzigt een heel programma lang hilarisch behandeld. Dus ik denk, sowieso, ik heb geschreven ook in de NRC van, ik voel bij het electoraat een twijfel of er überhaupt wel de juiste opvolger van Rutte meedoet in de race. Mm-hmm. Je voelt twijfel rondom Jezilgus. Is die niet, kan hij dat internationaal? Is hij net iets te licht? Leuke vrouw, maar misschien net iets te weinig gravitas voor premierschap. Bij Omtzigt zit zelf twijfel, dus dan zijn mensen sowieso, denk ik, weg. Als je zelf niet gelooft in zo'n positie, dan geloven wij je ook niet. Ja. Timmermans wordt toch te veel gezien als groene paus vanuit Brussel. Dus dat, in eigen gelederen wordt hij echt als premierskandidaat gezien. Sterker nog, ze ook dat die een kaart gespeeld is. Maar niet door de gemiddelde Nederlander. Dus ik voel twijfel rondom al deze personen. En dat maakt ook mede dat het vacuüm Wilders ontstaan is. Rick brengt ons bij het fragment dat jij hebt uitgekozen over Timmermans. Ja. Zullen we meteen luisteren? Laten we dat doen. Rob Jet heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet dat gewoon niets heeft gedaan. We staan in Nederland al 1000 dagen stil. Dat is niet waar. 1000 sinds de val van Rutte 3 hebben ze elkaar bezig gehouden, maar is er in het land niet veel. Sorry, maar het planbureau zegt nu dat we met de huidige maatregelen zelfs de doelen kunnen halen, zodat er niets is gebeurd. Is niet waar. Nee, dat klopt, maar dat is niet gebeurd in het huidige kabinet. Die hebben veel ruzie met elkaar gemaakt, maar geen stappen vooruit gezet. Dat is Timmermans bij WNL op zondag. Ja, laat ik allereerst zeggen dat een van de geweldige bonuspunten van deze campagne vond ik echt dat we hele goede debatten hebben gezien. En bijvoorbeeld, zoals in dit geval, dat er ook live werd gefactcheckt. Dat er live door de debatleiding soms werd gezegd, ja, ho eens even, u zegt dat nu wel, maar eigenlijk liggen we best wel oké op koers. Dat kwam Jette ook goed uit. En je zag daar eigenlijk een heel vreemd moment in de campagne van Timmermans. Iemand die al vanaf het begin niet precies welk verhaal die nou wilde vertellen. Iemand die aan de ene kant natuurlijk een links geluid moest laten horen van twee linkse partijen. En tegelijkertijd vanaf het begin al begon over macht, de zoektocht naar het midden inzetten. Hier zag je dat hij daar toch over begon, tot inkeer begon te komen. Iemand heeft hem verteld dat hij maar eens de aanval moest zoeken. En wie ga je dan aanvallen op klimaat? De klimaatminister van het afgelopen kabinet. Wouter? Die echt met alle respect, maar die echt wel wat heeft bereikt. En dat vond ik dus ook zo merkwaardig. En trouwens niet ik alleen, maar ik hoorde het ook in het PvdA-gelederen wel. Van waarom ga je überhaupt een bondgenoot aanvallen? Maar van alle dingen die je kan uitzoeken van het afgelopen kabinet die niet goed zijn gegaan, op klimaat zijn juist wel stappen gezet. Dus om daarvan te doen alsof Jette er helemaal niets van heeft gebrouwen. Ja, ik vond dat een hele wonderlijke afslag. Hij kwam hier gisteravond trouwens ook weer op terug, Timmermans. Want toen was hij weer in debat met Jette. En toen was het ineens Timmermans die zei, nou, meneer Jette, zullen we er wel samen uitkomen, ja, en zullen we wel samen straks het beleid gaan maken. Maar dat vroeg ik me sowieso af. Is dat niet, als je kijkt naar de hele campagne die Timmermans heeft gevoerd? Want voor mijn gevoel was het helemaal aan het begin toen hij werd aangesteld, nou, was er meteen al veel discussie van, is hij nou de juiste man? Maar dat er nog bij wat jongeren het idee hadden, juist die groene paus, René, waar jij het over had, uit Brussel, die kan dan wel voor het klimaat iets betekenen. Dus die passie waarmee hij dat vanuit Europa deed, dat dat een kracht kon zijn. Maar vervolgens hebben we toch, Wouter, een heel flats iemand, ja, die zich volgens mij premier waardig wilde opstellen, in plaats van heel erg gepassioneerd. Ik vond het best een zwabberkoers. Je wist eigenlijk niet precies wat nou de boodschap zou zijn. Die begon eigenlijk met kies de premier. Dat was eigenlijk het allerbelangrijkste. En daarvoor moest ook eigenlijk alles wijken. En hij heeft van meet af aan ook zijn achterban gewaarschuwd van, luister, we moeten niet alleen gelijk hebben, maar we moeten ook gelijk krijgen. En dat betekent dus dat we eigenlijk ook meer naar het midden moeten opschuiven. Kiezers in het midden en misschien wel aan de rechterzijde moeten verleiden. Maar daarna ging het eigenlijk alle kanten op. En werd er mensen aangevallen die je als bondgenoten kan zien. Kwam hij er ook niet heel erg lekker uit als het ging om kernenergie. Deed daar ook heel erg geforceerd over. Terwijl je bij jezelf denkt, ja, als je echt alles wil inzetten om die doelen te halen, waarom stuit je dit dan zo plichtmatig uit? Nou, dat kwam natuurlijk ook vanwege de interne onrust. Die interne onrust die daar ook bijvoorbeeld rond, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, rond het Midden-Oosten-conflict natuurlijk ontstond. En waar je zag dat Timmermans daar eigenlijk een veel fermere toon wilde aanslaan dan bijvoorbeeld in het GroenLinkse deel van zijn partij werd geapprecieerd. Dus hij werd daar enigszins in zijn spagaat getrokken. Ja, dus die campagne had het heel moeilijk. En intussen ook interne peilingen, maar ook externe peilingen, waarin je zag dat de likability van Timmermans behoorlijk achterbleef vergeleken met andere kandidaten, bijvoorbeeld bij Jezielbus en bij Omtzigt. Dus dat was heel erg ingewikkeld. En wat dat betreft is de opkomst van de Wilders nu een geschenk uit de hemel voor de campagne van PvdA GroenLinks, die ze misschien nog wel het beslissende zetje in de goede richting kan geven. Ja, dat er eerder wordt gestemd vanuit afkeer dan vanuit liefde voor de eigen partij. Ja. René? Ja, ze hebben ook een grote taxatiefout gemaakt. Ze dachten dat de Nederlandse kiezer heel erg onder indruk zou zijn van de Oekraïne-oorlog en de oorlog in Gaza. Maar dat dachten toch veel meer mensen? Ja, en dus hebben ze Timmermans, die ging dus naar Scholz in Duitsland, naar de bondskanselier. Die ging naar Malaga, naar al die collega-regeringsleiders. Was dat ook niet om hem op een internationaal podium zichtbaar te maken? Ja. En dat heeft hij niet eens nodig, want hij is de enige die internationaal zou mee kunnen doen. Ja, als je zegt, wie heb je in een wereld in brand staand nodig als Nederlandse premier, dan is eigenlijk Timmermans op papier de beste kandidaat. Toch werkt het niet zo. Daar hebben ze een taxatiefoto meegemaakt. Ook met filmpjes die je nu nog steeds ziet van hem met internationale leiders. Maar het interessante is, want Rick, jij was toen ook bij ons te gast toen hij net terug was. En toen zei eigenlijk het verhaal wat hij daar heeft gehouden was heel gepassioneerd, was heel erg op een sociaal-democratie gericht. Dat en hier hebben Malaga we hem dat niet horen doen. Precies, in Malaga had hij eigenlijk een verhaal dat neerkwam op, als we ons uitleveren aan, of als u stemt op centrumrechts, dan krijgt u extreemrechts erbij. Ja. Nou, dat is een verhaal waarvan je zou zeggen, dat had je ook in Nederland kunnen vertellen. Al eerder. En hier leek men eigenlijk bang om die boodschappen over te brengen. Hier leek men eigenlijk bang voor Frans Timmermans, de grote oude witte man die bulderend zeg maar het podium opkomt. We weten dat hij dat kan. We kennen die foto's waar hij met zijn gebalde vuist opstaat. En men was eigenlijk bang om die kaart te spelen. Maar dat had wel moeten precies doen. Dat ook precies de kracht is van Timmermans. En wat ook nog wel meespeelde, denk ik, is dat die reis naar Malaga natuurlijk ook wel heel wonderlijk was. Inderdaad, op het moment dat het niet zo goed ging met die partij in de peilingen, waar zijn collega's in de regen stonden te flyeren, terwijl hij naar Malaga was gevlogen. En het gekke was ook, of misschien het veelzeggende, was dat aan die reis op de sociale mediakanalen van Frans Timmermans, die hij niet zelf beheert, maar het campagneteam voor hem doet, helemaal geen rugbaarheid werd gegeven. Dus men schaamde zich kennelijk toch voor, wat ik dan veronderstel, een verkeerde beslissing. En heeft het daardoor ook een beetje onder het tapijt proberen te vegen. En vandaar dat we er ook niet zoveel over hoorden, denk ik. Goed, dit zijn de ontwikkelingen die hebben geleid tot de dag van vandaag. 22 november, de dag waarop we gaan stemmen. Dat kan ook hier in het Staantheater. U kunt ook hier naartoe komen als u deze uitzending live wilt bijwonen. Het brengt ons ook bij het toekomstperspectief wat de dag na morgen ons gaat brengen. Want als we kijken naar de peilingen, als we de verkiezingsprogramma's allemaal naast elkaar leggen, wordt het dan een te leggen puzzel, Wouter, denk je? Nou, ik denk dat het heel erg ingewikkeld gaat worden. Wat me ook een beetje verbaasde aan de campagne van PvdA GroenLinks was dat er heel erg werd gezegd dat de VVD op de reservebank terecht moest komen en dat er niet mee geregeerd moest worden. Dan zou je natuurlijk uit electorale overwegingen wel een punt van kunnen maken. Maar wat vertel je je kiezers als er straks na de verkiezingen, net als we in 2012 hebben gezien, niet zoveel keuze is? Dan is de eerste teleurstelling voor je electoraat al ingebakken. Dus dat lijkt me niet zo verstandig. In een tijd dat je ook met een nieuwkomer te maken hebt en nu met de komst van Wilders, dat als PvdA GroenLinks wil gaan regeren, ja, ik wens je veel succes met NSC, maar volgens mij heb je nog wat meer zetels nodig. Is dit dan het moment waarop de afgehaakte kiezer nog verder afhaakt? Of is er toch nog een haakje om aan te haken, René? Ja, ik denk dat hij wel veel meer. Uit onderzoek bleek ook dat heel veel kiezers nu op Wilders gaan stemmen die niet eerder gestemd hebben bij de vorige verkiezingen. Dus in die zin maakt hij wel wat los. Dat moet je eerlijk zeggen, dat er toch heel veel kiezers die het vertrouwen in de politiek kwijt waren geraakt, nu opeens weer vertrouwen krijgen dat migratie echt serieus wordt behandeld, veranderd in Den Haag. Dat is een van de belangrijkste thema's. Dus in die zin zie je wel dat mensen weer vertrouwen in de politiek terugkrijgen, maar dat kan ook gefnuikt worden als je weer eindeloos gaat formeren en daar niet uitkomt en politiek en Den Haag alleen maar met zichzelf bezig is, want dat is wat het formeren is. Alleen dat maar is per definitie met jezelf bezig zijn. Ja, dat is alleen maar met jezelf bezig zijn. Ja. En dat doen wij hier liefst 2 jaar achter elkaar. We gaan het Belgische koor gaan we verbreken, vrees ik. Misschien gaat het deze keer wel heel snel, dat kan ook. Nou ja, in Duitsland, nieuwe verkiezingen bedoel je? In Duitsland konden ze in een maand. Maar wij doen er een jaar over. En dat is fnuikend voor elk vertrouwen en elk geloof dat stemmen ergens toe leidt. Ja, ik wil er toch wel iets tegenoverstellen. Want er zijn opties te over. Maar dat hoeft niet per se iets slechts te zijn. Als je politicologen spreekt, dan zeggen die vaak over de afgelopen jaren dat er 2 hele bepalende ingrediënten waren. Het eerste is dat de VVD vrijwel altijd won. En het tweede is dat de PVV eigenlijk vrijwel altijd standaard was uitgesloten. Dat betekende automatisch dat het aantal mogelijkheden om te formeren enorm beperkt was. En ik moet denken aan een uitspraak van Mark Rutte van een paar jaar geleden, toen GroenLinks-PVDA, de befaamde linkse wolk, werd uitgesloten van Rutte 4. Toen zei Rutte, wat je volgens mij niet moet doen, is met het hele midden samen gaan regeren. Dan is er eigenlijk geen debat meer. Nou, het is uitgerekend Rutte die dat zegt, toch niet iemand die altijd enorm van de felle tegenstellingen was. Maar goed, nu heb je wel opties erover. En het is volgens mij goed voor een debat toch? dat kan. Maar welke opties zijn er dan? Want als we even de programma's naast elkaar neerleggen en de verschillende standpunten, dan begint elke stap in de formatie met migratie. Waar of niet? Daar haakt de Partij van de Arbeid af als het gaat om samenwerking met de VVD en met Wilders. Nou, met de NSC, VVD is dat NSC zo? Heeft... Ik vraag het me af eigenlijk. Ik heb Timmermans in de zomer... Gezinshereniging aan banden leggen. Dat is een blokkade voor GroenLinks PvdA. En dat is de reden waarom het kabinet is gevallen. Ja, maar ik heb de heer Timmermans ook in de Telegraaf zien zeggen dat er een asielprobleem is. Hij begon zijn campagne door te zeggen dat hij niet wars was van strengere migratiemaatregelen. Gaat GroenLinks niet meemaken, dit? Dat is weer een nieuw probleem inderdaad. Want Timmermans kan het wel willen, maar krijgt hij zijn hele partij mee. En daar wordt in de PvdA-top ook wel... Of eigenlijk moet ik zeggen de PvdA-GroenLinks-top. Maar de linkse top wordt daar ook wel met angst en beven naar uitgekeken. Dat het ook een proces van teleurstellingen zal worden. En waar de club nu nog redelijk bij elkaar bleef. Behalve dan rond het Midden-Oosten-conflict merkbaar. Is men bang dat als er echt onderhandeld moet worden en er dingen zullen moeten worden opgegeven, dat die interne samenhang wel eens wat kan eroderen. Maar Wouter, wat denk jij dan als de keuze is, je gaat daarmee samenwerken of niet? Want waar hou je anders een meerderheid vandaan of een coalitie vandaan? Daarom wordt het dus ook zo ingewikkeld. En daardoor kan het uiteindelijk ook uitdraaien op de conclusie dat men er niet uit gaat komen. En ik hoorde de afgelopen weken en maanden ook echt uit verschillende hoeken het scenario dat er misschien wel snelle nieuwe verkiezingen nodig zijn. Oftewel vanwege het feit dat de formatie niks oplevert, oftewel vanwege het feit dat er een kabinet zit dat net als het eerste kabinet Balkenende en het eerste kabinet Rutte, een soort tussenkabinet wordt met veel nieuwe invloeden die uiteindelijk toch niet bestendig bleken. Mag ik nog één ding daaraan toevoegen? De PVV-kiezer. Hè? Er wordt heel erg nu gezegd van ja, we winnen niet met de PVV, want die sluit een miljoen kiezers uit. Hè? Dat is natuurlijk ook een serieus iets om mee te wegen voor politieke partijen. Maar hoe zit het eigenlijk met de PVV-kiezer? Daar stemmen waarschijnlijk nog meer dan een miljoen mensen op straks. En die wordt eigenlijk al 20 jaar helemaal nergens meer. Nou, dat is niet helemaal waar. In 2010 natuurlijk wel 2 jaar, maar de afgelopen 13 jaar eigenlijk niet meer serieus genomen of naar geluisterd of geadresseerd in de politiek Den Haag. En tot nu toe levert dat niet op dat mensen zich daardoor massaal van Wilders afkeren. Dus misschien moeten de argumentaties en de standpunten en de zorgen van die PVV-kiezers door een nieuw kabinet wel wat meer serieus genomen worden. Maar als je daar Pieter Omtzigt bij betrekt met zijn nieuwe partij, die heeft een blokkade, die wil niet met Wilders gaan regeren. Nee, dat is dus de vraag hoe verstandig en houdbaar dat is. Want dan kom je eigenlijk elke keer in die beperkte formatie terecht waar mijn collega het net over had. Waardoor er vrij weinig te kiezen valt en de kiezers elke keer weer teleurgesteld raken. Omdat ze toch niet zien wat hen in het verkiezingsproces in het vooruitzicht is gesteld. Ja, maar dat maakt dit natuurlijk bijzonder. Want die twee automatismes, daar kom je op terug, die er waren, die zijn er dus nu niet meer. Die zijn er niet meer en dan is er nog iets dat een formatie uiteindelijk wel begunstigt. En dat is dat politici uiteindelijk waar ze mee onderhandelen, wat ze voor ogen hebben, niet hoeven te vergelijken met de ideale wereld, maar met het alternatief. En er zullen vast GroenLinksers zijn die, stel dat het op een middenkabinet aankomt, die graag voor een ideale willen opstaan. Maar willen ze dat nog steeds als het vooruit zich nieuwe verkiezingen zijn, waarbij Wilders nog groter zou kunnen worden, of gewoon een kabinet over rechts? Dat vraag ik me af. Dus het feit alleen al dat die opties er zijn, maakt, ik vind het eigenlijk, ik vind het echt goed om te onthouden dat er meer opties zijn en dat het juist betekent dat er best wel eens een straffe onderhandeling kan volgen. Maar het kan dus ook best zijn dat de partij die de grootste wordt straks niet de premier gaat leveren. Ja, dat kan. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook best raar dat in een politiek landschap waar de grootste partij misschien 20% of misschien minder dan 20% van de stemmen haalt, dat we dat nog steeds op dezelfde hoogte plaatsen als in een landschap waar je twee partijen hebt die allebei rond de 50% scoren. Nou, we moeten dat nog meemaken hoor, dat de grootste partij de premier niet wil leveren, eerlijk gezegd. Ja, we hadden het toch gisteren over, wat als het gelijkspel wordt? Dat vroeg jij je ook af. Ja, nou ja, er heeft altijd één meer stemmen. Ja. Ja. 1000 stemmen meer. Ja, dan krijgen we Amerikaanse toestanden. Gaan we hertellen? Gaan we hertellen? Hier staan ze in de kelder, gaan we hertellen. Ja, wij praten hier zometeen verder. Maar de hele dag laat NPO Radio 1 de stem van de kiezer in het land horen. U dus. Verslaggever Joram Kaat is in het noorden van het land om te horen wat mensen daar beweegt. Joram, kun je iets specifieker aangeven waar je bent? Want het noorden is een tamelijk breed begrip. Jazeker, ik ben op bezoek bij Janke Poortvliet in het dorp Oosterwijtwerd. Janke, als ik het goed zeg, dit is een half uurtje is dit, ten noordoosten van Groningen en recht boven het Groningse gasveld. Je woont hier al 45 jaar? Ja, we wonen hier 45 jaar, met veel plezier. Wat is het leukste aan dit dorp? Het leukst was eigenlijk toen onze kinderen klein waren, dat er zoveel kinderen waren, dat het altijd heel gezellig was, ook op straat. En dat is, ja, die mensen wonen hier nu nog, maar de kinderen zijn eigenlijk allemaal vertrokken. De kinderen zijn allemaal het dorp uit vertrokken. Ik zei het al, recht boven het Groningse gasveld. Er is door het afgelopen kabinet geld beloofd om de schade te herstellen. Hoe staat het daarmee hier? Hier is nog niks gebeurd. Ons huis is wel opgenomen. En ik dacht bijna alle huizen in het dorp wel. Maar de rapporten zijn er eigenlijk nog niet. Opgenomen wil zeggen, er zijn mensen langs geweest om de schade in kaart te brengen. Ja, klopt. Dus zowel de schade als fundamenten, alles is eigenlijk opgenomen. De hele dag hebben we 6 mensen over de vloer gehad. Maar goed, dat is ook inmiddels alweer een aantal maanden geleden. Hoe kan het dan dat er daarna niks gebeurd is? Ja, er moet eerst een rapport opgemaakt worden, geloof ik. Als dat komt, dan heb je nog tijd om bezwaar te maken. Als je zegt van nou, jullie hebben dat niet gezien of dat niet. Duurt lang. Duurt heel lang, ja. Is dat dan ook vandaag op deze 22 november het voornaamste thema waarop de mensen hier en u ook uw stem baseert? Voor mij niet, maar voor de anderen weet ik dat eigenlijk niet. Nee. Wat dan wel voor u? Voor mij is het gewoon mijn opvoeding, zeg maar. Ik stem links, ik stem altijd links. Dus dat heb ik mijn hele leven gedaan, dat deden mijn ouders. En de verandering in het dorp, u noemde net al die kinderen die zijn hier vertrokken. Dat speelt voor u ook mee, want we staan hier in de dorpstraat, de kern van het dorp, 190 inwoners. Wat zat hier voorheen allemaal in deze straat? Nou, daar was dus er waren allemaal winkels. Kruidenier, een kapper, een bak. Wij wonen in de oude bakkerij. Wat was er nog meer? Een barbier, zei u net? Een barbier. Die deed op zaterdag alleen zijn werk. Daar kwamen alle mannen en heren om geschoren te worden. Het was hier ontzettend gezellig. Ik denk het wel. Heel veel reuring, denk ik, ja. En dat was eigenlijk nog wel zo toen de smederij nog werkte. En toen kwamen er heel veel boeren met tractoren, maar ook nog wat paarden om beslagen te worden. En de smederij naast ons huis. En dat was altijd heel gezellig. Een druk dorp. Waar is iedereen naartoe gegaan? De meeste mensen die dus een bedrijf hadden, die wonen hier niet meer. Dus de smid niet meer, de aannemer niet meer, de winkels allemaal niet meer. Daar woont allemaal import. En ja, zo langzamerhand zijn er dus allemaal wat ouder. Kinderen zijn de deur uit. Dus ja, het wordt een beetje een dorp van gezapige mensen, laat ik het zo zeggen. Dat zijn uw woorden. Hoeveel kinderen wonen hier nog? Op dit moment nog 3, volgens mij. Ja, ja. En vroeger onze kinderen zaten dan in de klas waarbij dat dan 8 leerlingen uit Oosterwijde alleen al naar diezelfde klas gingen. Ja. Dus de tijden zijn hier veranderd. Vandaag naar de stembus. Wat hoopt u eigenlijk qua beleid vanuit Den Haag voor het dorp hier? Ik hoop dat het Haagse beleid omgedraaid wordt. En dat er ook gekeken wordt naar leefbaarheid in dit soort dorpen. Wat is er nodig? Ja. Ik denk investeren ook wel. Bijvoorbeeld deze straat. Die is verbeterd toen wij hier pas woonden. Maar daar gaan zoveel zwaar verkeer gaat er overheen. Eigenlijk zou er een soort rondweg moeten komen, denk ik. Tijd dat Den Haag jullie weer gaat zien. Vandaag naar het stemlokaal, is dat hier nog wel eigenlijk? Dat is in Eenum, een dorp verderop. Even op de fiets die kant op. Ja, klopt. Veel plezier met stemmen vandaag. Dank je wel. Joram Kaat dus in het noorden van het land. Kan ik u aan het eind van dit uur nog melden dat we kunnen natuurlijk stemmen allemaal tot 9 uur. Daarna wordt er geteld. Zijn er bij veel partijen natuurlijk uitslagenavonden. Zojuist is bekend geworden dat die Forum voor Democratie niet doorgaat. Vanwege veiligheidsredenen. Wouter de Winter, misschien niet geheel verrassend, maar wel... Ja, vreselijk dat dit dan het gevolg gaat zijn, toch? Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat, dat je er heel erg van schrikt. Ik denk dat we allemaal, toen we gisteren het NOS-debat zaten te kijken, ook schrokken dat die idioot ook ineens zo dichtbij een aantal politici in kon komen die zelfs voor hun leven moeten vrezen elke dag als ze hun werk proberen te doen. Dus ja, ook wel iets, een puntje voor na de verkiezingen om daar eens even goed naar te kijken. Hoe dit met de veiligheid van onze politici nog steeds ervoor staat. Want dat gaat niet goed. Dat lijkt mij. Nee, heel kort nog, waar zijn jullie vanavond? Rick, waar ben jij? Nou, ik ga misschien overdag nog even op zoek naar Forum. Want ze gaan wel op pad, zag ik. Ze gaan met een bus door Nederland toeren met een soort bruiloftstoet. Maar dan een verkiezingsstoet waar alle fans kunnen aanhaken in hun eigen auto over de snelweg. En dan vanavond naar de VVD in de Fokker Terminal in Den Haag. En jij, Wouter? Ik zit op het hoofdkantoor van de Telegraaf de hele avond. Daar komen ze allemaal naartoe gewoon. Ja. René, thuis? Ik heb morgen veel interviews met buitenlandse media, met Reuters bijvoorbeeld. Dus ik ga met een notitieblok bij de televisie zitten. Ja, die dachten die protesten gaan naar het midden. En nu in de laatste dagen verandert het toch in één keer. Die moeten alle hun verhalen snel herschrijven. Nou, dat het buitenlanders in de war over Nederland. Ja, dat het in één keer toch richting de PVV zou gaan. We gaan het zien allemaal diep in de nacht. Tot die tijd kunt u natuurlijk uw stem uitbrengen. En laten wij hier op NPO Radio 1 ook uw stem horen. Gaan deze verkiezingen het land veranderen? Dat is de vraag. Dit hebben de kiezers hier, maar ook op andere plekken in het land, dit uur gezegd. Ik heb een mening, dus dan vind ik het ook belangrijk dat ik stem. Nou, ik heb wel tot vanmorgen nog een beetje getwijfeld, dat klopt. Nou, ja, ik weet niet of ik hem mag noemen, maar ik ga toch voor Omtzigt, omdat hij een nieuw geluid geeft. Ik heb het idee dat het nooit iets verandert. De zorg, ik hoop dat ze die weer uit de markt halen. Weer VVD, toch weer hoog in de peilingen komt en ik denk, nee, we hebben hetzelfde gedoe weer. Ja, ik ga GroenLinks PvdA stemmen vandaag. Ik heb voor de tweede keer gestemd vandaag. Dit keer meer dan ooit om een strategische stem. Ik denk dat ik daarmee de meeste kans maak om een beetje links geluid te krijgen deze verkiezingen. Vooral om de jongeren een grotere stem te laten geven en voor de toekomst van het land, inderdaad. NPO Radio 1, laat je stem horen. Meer eenheid in het land, minder polarisering. Dat in 2030 er geen dankloosheid meer is in Nederland. En ik wil ook wel dat er iets meer wordt gedaan voor het klimaat. We reizen vandaag op verkiezingsdag door het hele land. Vanmiddag tussen 12 en 4 zijn we in het Toon Hermans Theater in Sittard. Kom langs en laat ook je stem horen. Hoe gaan deze verkiezingen het land veranderen? Meer studentenkamers. Dat ze wat meer luisteren naar de wetenschap. Geen oorlog meer in Israël en Gaza. Kijk op nporadio1.nl om te zien waar we nog meer langs gaan. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Ster. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van €40. En tot €30 cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen? Hubo helpt. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel €5.000. Dat is makkelijk kiezen. Elf uur. NPO Radio 1. Guylaine Plag en Sven Kokkelman. Voor ons is het een mooie dag om hier te zijn in Zaantheater in Zaandam. We gaan het straks hebben over een politieke dating-app om verder te kijken dan je eigen politieke bubbel. Veel mensen voelen wat voor de invoering van een kiesdrempel. Dat blijkt uit een peiling van het 1Vandaag opiniepanel. Kortom, genoeg te bespreken nog het komende uur. Maar eerst de nieuwe opkomstcijfers zijn er. Daarover meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Tot nu toe heeft naar schatting 14% van de kiesgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos. Bij de vorige vergelijkbare Tweede Kamerverkiezingen in 2017 had rond deze tijd 15% van de kiezers gestemd. In totaal stemde toen 81,6%. Bij de vorige verkiezingen in 2021 was er nog sprake van corona en konden mensen verdeeld over meerdere dagen stemmen en waren er ook meer briefstemmers. Vanaf 7:30 vanmorgen zijn alle meer dan 10.000 stembureaus in ons land open. Een van de plekken waar gestemd kan worden is het Anne Frankhuis. En daar vinden ze het mooi dat juist op die plek mensen hun stem kunnen uitbrengen. Nou, ik denk dat we van de geschiedenis van Anne Frank kunnen leren hoe kwetsbaar democratie is. Ze werd geboren in een democratisch land. Haar geboorteland veranderde in een dictatuur, 4 jaar later. Dus ja, democratie is kwetsbaar. En we moeten echt onze democratische waarden echt wel koesteren om ervoor te zorgen dat we verder kunnen gaan leven in een vreedzame samenleving. Er zijn meer bijzondere plekken waar gestemd kan worden. Zo is er een stembureau in Tilburg in het Poppodium 013. En je kunt ook stemmen in Madurodam in Den Haag. De Amerikaanse luchtmacht heeft een militie van Hezbollah in Irak aangevallen. De aanval was ten zuiden van Bagdad en was een reactie op raketbeschietingen door de groep op een Amerikaanse basis in Irak. Daarbij raakte een onbekend aantal mensen gewond. Door de Amerikaanse aanval zijn 5 Hezbollah-militanten gedood. Ook zou een commandocentrum van de militie zijn vernietigd. Amerikaanse steunpunten in Irak en Syrië worden sinds de oorlog tussen Hamas en Israël regelmatig onder vuur genomen door milities die aan de kant van Hamas staan. De Amerikaanse president Biden is blij dat Hamas en Israël het eens zijn geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Hij bedankt de leiders van Qatar en Egypte voor hun bemiddeling.

Welkom terug in het Zaantheater in Zaandam, waar mensen binnendruppelen om te stemmen. Want het stembureau zit hier in de kelder, omdat wij hier boven de grond zitten. Ja. Met uitzicht op het water. Verschil moeten zijn, zeggen we dan. Dat wij laten de hele dag op NPO Radio 1 uw stem horen. Ja, en er zijn ook mensen die hier lekker een kopje koffie zijn komen drinken om erbij te zijn. Dat geldt natuurlijk voor de hele dag, want Radio 1 gaat het hele land door. Maar we vinden het ook leuk als u niet in staat bent om naar een van de uitzendinglocaties te komen. Dat u even via de Radio 1 app een bericht inspreekt. Want we hebben een stelling, die loopt de hele dag mee. Deze verkiezingen gaan het land veranderen. Dus voel u vrij, spreek even in of u denkt dat dat inderdaad het geval gaat zijn of niet. We gaan dat hier aan tafel natuurlijk ook zo meteen bespreken. En het komende half uur is ook Joyce Bovenhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel te gast. En Minke Gommer en Leon Hoorbach zijn hier, die een politieke dating-app zijn gestart. Niet naar rechts swipen om de liefde te vinden, maar om in gesprek te gaan met iemand met een andere politieke voorkeur. Sinds kort kan het. Via de app Bubble Chat stappen mensen uit hun politieke bubbel. Leon en Minke, van harte welkom. Leon, om bij jou te beginnen, want jij bent een van de oprichters. Het klinkt een klein beetje inderdaad als een dating-app. Hoe werkt het precies? Ik kan het vergelijken. Met, hoor je. Ja, nee, ik hoor het al. En, het komt helemaal goed, Sven. Want het is niet zozeer daten om de ware liefde te vinden. Maar het is inderdaad meer daten om een match te vinden buiten je eigen politieke bubbel. En het idee was om zo laagdrempelig mogelijk Nederlandse kiezers een manier te geven om uit hun bubbel te breken en in een paar klikken in contact te komen met iemand die een totaal andere politieke mening heeft dan jij. En dan kan je anoniem één op één chatten met iemand die je normaal gesproken misschien niet zou tegenkomen. Maar is het de bedoeling om elkaar te overtuigen? Of is het de bedoeling om elkaar te vinden? Of is het om... Wat is de bedoeling? Nou, de bedoeling is om mensen bij elkaar te brengen in communicatie, maar niet, zoals je zegt, in mening. Dat hoeft helemaal niet. Mag wel. Als je iemand wil overtuigen, by all means, doe het gewoon. Als je overtuigd wil worden, mag dat ook. Maar het gaat vooral om perspectieven te wisselen en een beetje naar elkaar te luisteren en wederzijds begrip op te brengen. Ja, Minke, kennen jullie elkaar van die app? Nee, wij kenden elkaar. Ik heb contact gezocht eigenlijk nadat ik zelf gebruiker was van de app. Ik dacht in 2017 al, ik vond het hij zo bestaat cool. Al een tijdje, voor de duidelijkheid. Het bestaat al best wel lang. Ik vond het zo cool en zo interessant om eens een keer uit mijn bubbel te breken, dat ik daar wel graag aan bij wilde dragen. En sinds 2017 zit ik dus in het team. Ben je een politieke junkie? Ja, ik hou de politiek wel goed bij, ja. En als je dat niet doet, is die app dan ook iets voor je? Ja, want je komt toch wel echt in contact met mensen die toch wel goed hebben nagedacht over hun politieke standpunten. En ja, daar leer je dan echt wel wat van. Dus het zijn wel echt mensen die bijvoorbeeld al een interesse in de politiek moeten hebben. Het is niet dat je denkt, nou, laat ik me eens als zwevende kiezer bijvoorbeeld, ik heb geen idee wat ik nog wil gaan doen, laat ik me eens in die app actief gaan worden en met iedereen het gesprek aangaan. Ja, dat kan wel. Hè. Je kan ook, want de app werkt als volgt. Je kiest je politieke voorkeur, maar je kan dus ook zeggen dat je het nog niet weet. En dan kan je met iedereen gematcht worden. Dus op die manier is het ook een manier om juist een beetje te proeven van wat nou standpunten zijn rondom bepaalde prangende thema's. Dus ik denk dat het ook voor deze groep juist iets heel erg nuttigs en leuks kan zijn. Ook. Nou, in de aanloop naar vandaag bleek onder het totale electoraat dat het aantal twijfelkonten enorm was. Zien jullie dat dan ook terug in het gebruik van die app? Ja, dat zien we ook wel een beetje, moet ik zeggen. En ik denk dat dus die optie dat je zwevend kan zijn, dat dat mag, het nog even niet weten, dat dat ook wel als, door gebruikers als positief wordt ervaren, ja, zeker. Ja, want Minke, hoeveel zwevers ben jij tegengekomen nu? Of ben je er zelf ook een misschien? Ik heb zelf, denk ik, mijn beslissing wel een beetje gemaakt. Ik ben niet helemaal nog, zie ik. Vooral de persoon waar ik op ga stemmen, daar denk ik nog even over na. Ik heb nog een paar uur. Oh, de partij weet je, maar ja, het is meer de persoon. Ja. Okay. Ik ben wel een paar zwevers tegengekomen, maar toch ook wel een heel aantal die wel echt toch goed wisten waar ze voor gingen. En ook wel mensen die dan in het gesprek aangaven van ja, ik ga op deze partij denk ik stemmen, maar ja, ik heb ook wel getwijfeld over die partij om die en die reden. En daar hebben we dan ook wel hele interessante gesprekken over. Want geef eens aan hoe zo'n gesprek dan gaat. Gooi je er een stelling in of hoe? Ja, nou, dat is een goede vraag. We gebruiken de stellingen van stemwijzer.nl. Dat zijn er ongeveer 30. Die komen voorbij. Daarover kan je dan vervolgens met elkaar in discussie gaan. En je begint met één stelling. En op een gegeven moment, als je klaar bent met de discussie, kan je op de volgende stelling klikken. En dan ga je verder met de discussie. Het initiatief wordt ondersteund door Middellandse Zaken, hè? Ja. Met welk doel? Polarisatie tegengaan, wederzijds begrip vergroten, drempel verlagen ook. Natuurlijk zijn bubbels of echokamers niet echt iets nieuws. Je hebt altijd al demografische of geografische barrières gehad. Maar het internet heeft het wel een beetje versterkt. Je komt toch ook al sneller mensen tegen die hetzelfde denken als jij. En het debat, of als je het zover is een debat kan noemen op social media, dat verhardt ook wel. Dus het is een drempelverlaag voor mensen die wel de publieke debat willen aangaan. Maar bij Twitter denken van joh, dit is zo'n berenput, hier ga ik niet aan beginnen. Hoeveel gebruikers zijn er eigenlijk? Nou, we zijn dus een maand live en we hebben alsof wel ruim 100.000 bezoekers gehad. Wat ook wel aangeeft dat er toch wel een bepaald soort maatschappelijke behoefte aan ten grondslag ligt. En dat mensen het ook echt leuk vinden. Misschien om daar aan toe te voegen, voorgaande edities hadden we alleen een website. En waarom kies jij.nl? Nu hebben we dus ook die app die je kunt downloaden. En we zien dat ook mensen die de app gedownload hebben. Ja, kijk, we concurreren niet met TikTok of Instagram. Nee. Maar je ziet toch wel echt dat mensen die dat dan gebruiken ook echt wel blijven terugkomen. En het leuk vinden om te blijven doen. En kun je ook als je denkt van nou, dit gaat alle fatsoensgrenzen voorbij. Ik klik je even weg of valt dat wel mee? Ja, ik heb dat gelukkig zelf nog niet meegemaakt. Okay. Maar het kan wel. Als je inderdaad vindt van nou, dit gesprek gaat echt niet zoals het zou moeten. Op een niet constructieve manier. Dan kan je aangeven dat je graag met iemand anders in gesprek wil. Dan swipe je gewoon eventjes. Ja, swipe je er even vandoor. Ja. Nou ja, ik moet even denken aan ooit toen Stand.nl hadden we nog een zelfstandige site. En daar konden mensen ook hun reacties kwijt. Nou, dat weet je misschien ook nog, Sven. Zeker. Dat was voor de moderator heel hard werken. Oh ja. En vooral ook op een gegeven moment veel mensen even digitaal op het strafbankje zetten. Omdat dat niet altijd en even alle beschaving ging. Laat ik het subtiel uitdrukken. Dat die optie er is, maakt ook juist dat mensen denk ik wel prettig met elkaar in gesprek blijven. Ja. Omdat ze weten, ja, als ik me niet constructief opstel, dan wordt er misschien en al het zijn mensen waarschijnlijk die willen ook het gesprek aangaan. Precies, dus die hebben al een andere intentie. Ja. Dat scheelt misschien ook en daarbij de prikkels die je ziet op sociale media, die zijn vaak toch best wel negatief. In de zin van dat je op Twitter word je toch wel beloond als je mening wat extremer, wat cynischer, wat scherper, wat gevatter is. Want je hebt natuurlijk een publiek. Mm-hmm. En het publiek dat beloont jou. Hè, met een share, een like, een volger, noem het maar op. Dus ik weet niet, de laatste keer als ik op Twitter een normaal gesprek heb gevoerd, maar ik zie alleen maar vooral een beetje cynische zendingen. En dat wordt op ons platform niet beloond. Dus er is geen plek voor toetsenbordridders, zal ik maar zeggen. Er is geen plek voor toetsenbordridders. Goed gezegd, nee. Sven. Dat is precies. Dus, dat kan onze tagline maar zijn. Maar ik denk wel, hoe representatief is het? Want een app, dan denk je toch aan betrekkelijk jonge mensen. En bij jonge mensen denk je aan verstedelijkt gebied. Nee, ik denk daar niet per se aan, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld Facebook-gebruikers zijn toch mensen die vaak boven de 40 of 50 zijn. Dus het internet is inmiddels voor iedereen vrij toegankelijk. Ja, ik heb het over een app. Ja, dat is een goed verschil inderdaad, klopt. Maar we zien dat het geografisch goed verspreid is. Ja. En ook op het gebied van het politieke spectrum is het bijna volledig in balans. Ja? Dus mensen meer links van het spectrum en rechts van het spectrum. Is er dus blijkbaar echt voor ieder wat wils. Ja, en als je dan even de parallel met de dating-apps doorzet. Daar hebben we zeker aan het begin gezien dat er heel veel nep-profielen waren. Dit gaat anoniem. Hoe weet je nou dat je een echte stemmer tegenover je hebt die misschien diametraal of licht tegenover jou staat qua standpunten? Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Want ja, het is helemaal anoniem. Dat kunnen we dus niet controleren. Maar goed, toch aan de gesprekken die je voert heb je toch wel het gevoel. Er zit echt een mens. Er zit echt een mens. Ja. Kun je dat checken, Leon? Hebben jullie daar iets van veiligheidsding ingebouwd? Ja, we hebben de standaard veiligheidsprotocol in dienst. Dus je weet in principe wel met dat er een hack zou zijn of dat het overspoeld wordt met bots. Kijk, natuurlijk heb je af en toe wel een melding van dat iemand zich misdraagt. Hè? Of iemand doet alsof hij partij X stemt, terwijl hij eigenlijk van partij Y is. Alleen, we zien niet dat mensen dat nou heel veelvuldig doen. Want het is nogal arbeidsintensief, hè? Om onder een neppe partijkeuze allemaal mensen te gaan overtuigen van een beetje te lopen trollen. Dat kan je doen, maar het levert jou niet heel erg veel op. Precies, op Twitter is je bereik meteen groter. En daarmee ook je de aandacht die je ermee krijgt. Ja. Dus om nog even de mooie quote van Sven aan te halen. Voor toetsenbordridders is er wat minder plek. Ja, het loont meer om te trollen op Twitter dan in deze app. Maar eigenlijk is het ergens wel jammer dat het anoniem is. Want ik kan me voorstellen, juist je wil uit je bubbel. Je wil in gesprek met mensen. Is het dan niet veel leuker dat je op een gegeven moment ook weet van ja, dit is daadwerkelijk degene die ik tegenover me heb of met wie ik nu in gesprek ben? Ja, dat is altijd een afweging. Wij hebben gekozen voor de laagdrempelige, noem het psychologische veiligheid. Veiliger, waar je zonder groepsdruk, zonder sociaal wenselijkheid je gesprek kan voeren. En niet bang hoeft te zijn dat je wordt afgerekend omdat je misschien een beetje te links bent of een beetje te rechts bent. Hè. Het heeft allemaal sociale kosten wat zich met zich meebrengt. Maar ja, inderdaad, het is soms misschien heb je wel zo'n goed gesprek dat je denkt van ik wil deze persoon echt ontmoeten. Ja, dat goed, kan wel. Maar we hebben natuurlijk ook het stemgeheim in Nederland. Dus mensen moeten wel ja, het gevoel hebben dat ze een gesprek kunnen voeren zonder dat ze meteen duidelijk maken van dit ben ik en dit stem ik. Ja. Bubbel dus. Allemaal te downloaden en mensen kunnen gewoon meedoen als je dat ding downloadt. Ja, en als je naar waarom kies jij.nl gaat, dan kan je ook de webversie gebruiken waar je niks voor hoeft te downloaden. Juist. Goed. Fijn dat jullie er waren. En allemaal ondersteund dus door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En over dat departement gesproken. Straks spreken we uitgebreid met de verantwoordelijk minister daar. Dat is Hugo de Jonge, die ook als minister van Binnenlandse Zaken natuurlijk verantwoordelijk is voor het verloop van de verkiezingen. NPO Radio 1. Laat je stem horen. U kunt vandaag stemmen op 26 partijen. Dat heeft u op dat enorme stemformulier kunnen zien, neem ik aan. In totaal 1126 kandidaten. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalden een recordaantal van 17 partijen een zetel. En na wat afsplitsingen, dat heeft u allemaal kunnen volgen natuurlijk, zijn het er zelfs 20 geworden. Je zou kunnen zeggen, kiezers zijn goed vertegenwoordigd. En toch, uit onderzoek van het onder meer een vandaag opiniepanel blijkt dat de meeste mensen het te veel vinden en juist voorstander zijn van bijvoorbeeld een kiesdrempel. Josh Bovenhuis is er, pijler van het opiniepanel. Josh, goedemorgen. Ja, hoi, goedemorgen. Vanuit Hilversum. Vanuit Hilversum. Ja, we schakelen lekker heen en weer. Ja. Wat is het, Josh, dat er zoveel steun is voor een kiesdrempel? Nou ja, mensen zien en ervaren dat er heel veel fracties zijn en dat het daarmee ook wel heel erg lastig is om daadkrachtige en effectieve kabinetten te vormen. Iedereen heeft natuurlijk gezien hoe lang het duurde om in 2021 tot een kabinet te komen. Maar daarnaast, ja, debatten duren tot diep in de nacht. De werkdruk is hoog onder Kamerleden. Dat is natuurlijk ook een klacht van veel burn-outs. Ja, en je kan je ook nooit op alles helemaal goed inlezen, maar je mag wel overal over meestemmen. En ja, panelleden zeggen ook wel, daar schuilt zelfs een gevaar in voor de democratie, omdat je dus niet alles kan controleren. En een kiesdrempel zou daar dan bij kunnen helpen, denken ze? Ja, mensen hopen, denken dat het de boel misschien wel overzichtelijker zou kunnen maken. Hè. Nu komt de partij in de Kamer als die genoeg stemmen heeft voor één zetel. En mensen vinden dat die lat hoger moet. 7 op de 10 zouden willen dat de partij minstens 2 zetels moet halen om in de landelijke volksvertegenwoordiging te komen. En sommige mensen vinden zelfs dat de partij pas in de Kamer mag komen met meer dan 5 zetels. Ik heb het even opgezocht. Bij een kiesdrempel van 2 zetels zouden we nu 12 partijen overhouden. Dat scheelt dus niet zo heel veel. Bij een kiesdrempel van 5, 7 partijen. Dat betekent wel dat partijen die al tijden in de Kamer zitten echt de vaste waarden vormen, zoals SGP, ChristenUnie, maar ook BBB, nu niet in de Kamer zouden zitten. Ja, SGP zelfs de oudste partij vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Maar ja, wij doen het als kiezer toch gewoon zelf. Wij kiezen toch en wij stemmen op die partijen. Ja, nee, daar heb je absoluut gelijk in, Sven. Er is dus kennelijk ook wel een behoefte aan die kleine partijen. Staat ook vaak wel voor een bepaald ideaal. En bijna een kwart zegt ook wel de situatie te willen houden zoals die nu is, hoor. Het huidige systeem is natuurlijk ook het meest democratisch. Iedereen kan een stem krijgen in de Tweede Kamer. Je zou ook wel kunnen zeggen dat er al een soort van kiesdrempel is. Je moet toch rond de 70.000 stemmen halen voor een zetel. Dus het is wel een kracht eigenlijk dat die kleine partijen een kans krijgen. Ik had het al over de BBB. Ja, BBB had maar 1 zetel in de Kamer en die won dit voorjaar maar liefst 16 zetels in de Eerste Kamer. Dan zou je verwachten dat de kiezers van de BBB tegen een kiesdrempel zijn. Ja, maar dat is dus niet zo. Nee, 3/4 van de BBB-achterban is voor een hogere kiesdrempel, terwijl het zou betekenen dat ze dus niet in de Kamer zouden zijn gekomen. Kiezers van vrijwel alle partijen zijn trouwens in meerderheid voorstander van een kiesdrempel. Een uitzondering daarop vormen mensen die nu Forum voor Democratie of SGP willen stemmen. Ongeveer 2/3 van die groepen ziet een kiesdrempel van 2 of meer zetels niet zitten. En Joyce, nou zei je al aan het begin, of tenminste, ik gaf het aan van, we zijn met 17 partijen begonnen. Dat waren er al heel veel. Dat zijn er 20 geworden door die afsplitsingen. Ja. Hoe zit dat? Want we hebben dat dus de afgelopen jaren ook weer zien gebeuren bij Gundogan, Van Haga, Omtzigt. Is het in het idee van mensen iets dat ook onmogelijk gemaakt moet worden, dat afsplitsen? Zeker, dat is echt tegen het zere been van de kiezer. 7 op de 10 zouden inderdaad willen dat die afsplitsers hun zetel niet mogen meenemen als ze de partij verlaten. Er zijn wel uitzonderingen, zeggen mensen uit ons panel. Als degene in zijn eentje verder wil gaan genoeg voorkeurstemmen had bij de verkiezingen, dan mogen ze hun zetel wel behouden. Dat zou bijvoorbeeld het geval geweest zijn bij Pieter Omtzigt en Wiebren van Hagen. Maar bijvoorbeeld niet bij Nieuwe Gundogan, ex-Volt Kamerlid. Dan zou je zeggen, als kiezers een beetje consistent zijn in hun gedrag en dus een kiesdrempel willen, dan stemmen ze dus ook beduidend minder op kleine partijen. Ja, nou ja, maar dat is niet zo. Hè? Je ziet het ook in onze slotpeiling. Het is zeker niet zo dat in ons onderzoek massaal ineens massaal iedereen op maar 6 partijen stemt. In onze slotpeiling krijgen 16 partijen een zetel. Dat is iets minder dan in 2021, toen een recordaantal van 17 partijen een zetel kreeg. Maar ja, nog steeds heel veel. Het scheelt dat PvdA en GroenLinks samen zijn gegaan. Dat maakt van twee partijen één. En er zijn deze verkiezingen zowel op links als op rechts mensen die overwegen strategisch te stemmen op een partij. He, om ze de grootste te maken. Dus ja, wat dat betreft kan er deze keer alles gebeuren. We zien bijvoorbeeld op rechts mensen naar Wilders trekken. Dat zou nadelig kunnen zijn voor BVNL en JA21. Op links wordt er veel strategisch gestemd. Op GroenLinks, PvdA. Ja, dat zou een risico kunnen zijn voor partijen als Bijeen. Maar goed, ja, we zagen in 2021 dat mensen ook al vonden dat er een kiesdrempel moest komen. Maar in de praktijk hebben ze toen hun kiesgedrag daar niet op aangepast. Ja, dat is een leuke gedachte-experiment. Maar verder komt die kiesdrempel er voorlopig niet. Nou ja, het is inderdaad ook zo dat er onder politieke partijen weinig draagvlak is in Den Haag. Jullie spreken zo met Hugo de Jonge. Misschien een goede vraag, want CDA had het altijd in het verkiezingsprogramma staan. Maar nu niet meer, hoor. Nee, nu niet meer. Ja, het zou misschien ermee te maken kunnen hebben dat ze in de peilingen rond de 4 zetels zitten. Maar goed, misschien kan je dat zo even vragen. Maar ja, Kamerleden... Sorry dat ik je onderbreek, ja. Maar ik begrijp dat de minister... die zit in Baren, waar die op werkbezoek is, bij een stembel. Die zit al klaar, dus laten we meteen maar even met hem schakelen. Meneer de Jonge, goedemorgen. Goedemorgen. En waar is die kiesdrempel in het CDA-verkiezingsprogramma gebleven? Nou, wij zijn niet voor een kiesdrempel. Ik ben zelf, ook als minister van Binnenlandse Zaken, niet voor een kiesdrempel. Omdat je altijd een goede afweging moet maken tussen bestuurbaarheid aan de ene kant. Hè, dat is altijd de discussie aan de ene kant. En representativiteit, dus daadwerkelijke vertegenwoordiging aan de andere kant. En ik denk dat het juist iets heel moois is, ook van het Nederlandse kiesstelsel. Ja, dat je juist partijen hebt die ook daadwerkelijk de standpunten weergeven van een deel van de samenleving. Dus de representativiteit van ons kiesstelsel is eigenlijk heel groot. Veel groter dan bijvoorbeeld in een tweepartijenstelsel of als je een hoge kiesdrempel zou hanteren. En de electorale positie van uw eigen partij heeft daar niks mee te maken? Nee. Echt niet? Nee, natuurlijk niet. Oké, goed. We praten zo meteen uitgebreid verder het komende half uur. Want u bent in Baren op werkbezoek daar in het stembureau. Ja, Joyce Bovenhuis van het opiniepanel van Eén Vandaag. Dankjewel, we horen jou later vandaag weer. We hebben ook een stelling de hele dag die bij Radio 1 beantwoord kan worden door u graag als kiezer, maar als luisteraar dus ook. Deze verkiezingen gaan het land veranderen. Via de Radio 1-app kunt u reageren. En wij zitten dus nu nog een klein half uurtje in Zaandam. Maar na 12 uur dan komt Radio 1 vanuit Sittard. We sluiten af in Deventer. Tot 12 uur komen we dus hier vandaan. En verslaggever Thomas Schuurman, die... Ik heb er geen oogcontact mee deze keer. Ja, natuurlijk wel. Oh, daar ben je. Dat klinkt lekker. Dat een mooie echo hier in het theater. Jij vangt de mensen daarop voordat ze gaan stemmen of nadat ze hebben gestemd? Allebei. Maakt allemaal niet uit natuurlijk. Hè. Ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt voor je stemgedrag. Of je er nou voor of na aflopen even over praat. Ik ga er even op verder met de meneer die net binnengekomen is in zijn scootmobiel. U gaat nog stemmen, even voor de duidelijkheid. Ja. Ja. En dan de vraag der vragen. Bent u eruit? Was het moeilijk? Ja. Ja? Mogen we ook weten wat? Want ja, u maakt het nou wel spannend. De PVV. En waarom? Ja. Nou, vroeger is hij ook hoog geweest en nu is hij weer. Dus moeten we afwachten. Ja, we hebben het in de uitzending al veel erover gehad. Ja, wat gaat dat betekenen voor morgen bijvoorbeeld? Als er toch gesproken met elkaar moet gaan worden. Wat denkt u? Gaat hij dan ook meedoen? Kan hij ook meedoen? Dat hoop ik wel, ja. Ja. Anders heb je het niet nodig. Nee. Want dan kun je wel hier blijven staan en dat helpt toch niet. Ja. Maar als hij een beetje in het gelid komt, dan wil dat wel. Ja, en u denkt dat dat gaat gebeuren? Hoop ik wel. Ja, dus wat hij gezegd heeft is belangrijker dan wat in zijn verkiezingsprogramma staat? Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, u gaat het nog doen. Er is ook een lift, dus u kunt mooi, want u moet beneden wel stemmen. Ik weet niet of dat gaat lukken met de lift, maar volgens mij wel. Want ja, normaal gesproken is het hier in de foyer, maar nu moet het toch echt naar beneden. Ik ga ook even verder met een mevrouw. Ik begreep dat u uw stem laat afhangen of u bij die persoon een auto koopt, een tweedehands auto. Ja, klopt. Ik kijk natuurlijk naar de programma's en dan kijk ik gewoon van wie vertrouw ik het meest. Ja, kijk natuurlijk ook naar... Kijk, elk programma heeft wel iets wat je denkt, nou, dat vind ik niks en dat vind ik wel wat. Maar ik stem dus niet op de blonde vriend uit Venlo. Of uit die selfie-fetischist uit Amsterdam, die ook niet. En Ja. Die vertrouwt u allemaal niet als u daar een auto zou moeten kopen? Nee. Bij wie koopt u wel een auto? Bij Honey Bontebal, denk ik. Ja? Dat vindt u een autoverkoper? Nou, niet per se een autoverkoper, maar als gewoon het gevoel. Kijk, ik had natuurlijk ook strategisch kunnen stemmen, maar ik geef toch het gevoel. Ik vind dat echt een fantastische jongen. Hij geeft hoop aan de mens. En ik ben helemaal niet christelijk of iets van die kant, maar hij spreekt mij gewoon het meeste aan. Ja, het CDA zal wel flink moeten gaan slikken, hè? Veel minder zetels dan voorgaande keren. Tuurlijk. Maakt dat nog uit? Nee, in dit geval. Ik moet hem een kans geven, vind ik. Ja. Ik vind, wij moeten hem een kans geven. Ja, u vindt het een fijn persoon? Vindt u het programma ook prettig? Want ja, uiteindelijk gaat het daar toch ook wel om? Nou, een deel vind ik. Tuurlijk, je kijkt, als het een partij was, een programma was waar ik absoluut niet mee eens was, dan. Nee, dan zou ik dat niet doen. Maar iedereen in elke programma. En het is natuurlijk ook zo, als je meeregeert, mensen denken van, oh, maar dan doen ze niet wat ik wil. Het zijn compromissen. Ja. En ik hoop dat hij een soort, mocht er toch nog hij nodig zijn, dat hij iets kan doen en anders bij de volgende verkiezingen. Ja. Tot slot, wat voor een tweedehands auto zou u bij hem kopen? Zo'n lekker autootje? Nee, nou in ieder geval iets een hybride. Een hybride. En ik denk dat bij Omzicht zou die mijn oude diesel verkopen. Heb ik het idee. Goed, zo wordt hij toch elke keer weer net anders gestemd met net elke andere gedachtes. Ja, en de vraag is inderdaad, hybride, correspondeert dat een beetje met de plannen rondom het klimaat van het CDA? En hadden we het in één keer over het imago van de tweedehands autoverkoper, gekoppeld aan de politiek. Het kan allemaal. Dankjewel, Thomas. Inmiddels, u hoorde hem al, hebben we dus ook contact met demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge. Hij is de man in charge als het gaat om een ordentelijk verloop van deze verkiezingen. Meneer de Jonge, toch nog even terug naar u inderdaad in Baren. Zometeen na het nieuws van 11:30 praten we uitgebreid verder met u. Dit zijn spannende verkiezingen. Met veel mensen aan de top als koploper bij die peilingen, zal ik maar zeggen. En dus kijken we ook naar de opkomstcijfers. Hebt u het meest recente opkomstcijfer al in de binnenzak? Ja, dat is 14%. Gemeten alweer bijna een uurtje geleden, maar dat is 14%. En dat lag toen in lijn, relatief in lijn, ook met de laatste verkiezingen, waarmee het ook goed vergelijkbaar is. En dat is de verkiezing van 2017. Dan zie je dat toen zijn we uitgekomen op een opkomst van ongeveer 80%. En daar zouden we nu ook wel naar kunnen streven. Ik denk in ieder geval dat het heel belangrijk is om tegen iedereen te zeggen op een dag als vandaag, ga stemmen. Het stemrecht is een geweldig mooi en een geweldig belangrijk recht. Maak gebruik van dat recht. Heel veel mensen in de wereld zouden wel willen, maar hebben dat recht niet. Wij hebben dat recht wel om in alle vrijheid te kunnen stemmen. Dus ja, democratie is geen kijksport. Maak gebruik van dat recht. 78,7% was het in 2021. Hoopt u en verwacht u dat we daar overheen gaan vandaag qua opkomst? Rond de 80% zou mooi zijn natuurlijk. Die kant op zou heel erg mooi zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen die luistert nu en iedereen die we nog tegenkomen vandaag, dat we die allemaal oproepen om gebruik te maken van dat prachtige stemrecht. Ja, waarbij het eerder natuurlijk al werd geopperd door René Recuperus ook van Afgehaakt Nederland. Je ziet dat mensen die afgehaakt waren wel weer aanhaken. Bij de vorige verkiezingen werd dat natuurlijk ook gezegd van, komt er bestuurlijke vernieuwing, gaat het veranderen? We gaan zo verder met u praten na de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En die krijgt u van Clemens Peters. Vandaag moet duidelijk worden wanneer het staakt het vuren in Gaza ingaat. Vannacht bereikten Israël en Hamas daar een akkoord over. Er moet een gevechtspauze komen van 4 dagen. En voor iedere dag van het bestand laat Hamas een aantal gegijzelde Israëlische vrouwen en kinderen vrij. 50 in totaal. En er staat tegenover dat Israël 150 Palestijnse gevangenen laat gaan. Tot ongeveer een uur geleden had naar schatting 14% van de kiesgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen, meldt onderzoeksbureau Ipsos. Bij de vorige vergelijkbare Tweede Kamerverkiezingen in 2017 had rond deze tijd 15% van de kiezers gestemd. Bij de verkiezingen in 2021 zaten we nog midden in de corona en toen konden mensen verdeeld over meerdere dagen stemmen en waren er ook meer briefstemmers. De Amerikaanse luchtmacht heeft een militie van Hezbollah in Irak aangevallen. De aanval was ten zuiden van Bagdad en was een reactie op raketbeschietingen door de groep op een Amerikaanse basis in Irak. Daarbij raakte een onbekend aantal mensen gewond. En door de Amerikaanse aanval zijn 5 Hezbollah-militanten gedood. De ontslagen topman van techbedrijf OpenAI keert terug. Onder druk van het personeel heeft de leiding besloten om Sam Altman terug te halen. Het bestuur van het bedrijf is opgestapt. OpenAI is een van de voorlopers in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dank Dankjewel, Clemens. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Die is er namelijk Erik Evengroen. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Even file op de A20, ga Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Noord is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en hou rekening met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Guylaine Plag en Sven Kokkelman vanuit Zaanstad. Laat uw stem horen. Onder dat motto houden we u op deze verkiezingsdag op de hoogte. Want er is veel te bespreken en er is ook al veel besproken. Historische verkiezingen zouden het wel eens kunnen gaan worden. U kunt de hele dag bij Radio 1 reageren op de stelling: deze verkiezingen gaan het land veranderen. Dat kan door naar een van de plekken te komen waarvan we uitzenden. Maar ook via de Radio 1-app kunt u een bericht inspreken. En het komende half uur praten we verder met de demissionair minister van Binnenlandse Zaken, die in die hoedanigheid, en ook als CDA trouwens, geen voorstander is. Zo hoorden we net van een kiesdrempel. Meneer De Jonge, in Baren, op werkbezoek bij een stembureau. Wat doet u daar eigenlijk? Ja, dit is een stembureau in een zorginstelling. Een stembureau in een zorginstelling voor verstandelijk beperkten. En ik denk dat het heel mooi is dat je ziet dat heel veel stembureaus echt iets extra's doen om zo toegankelijk mogelijk te zijn. En hier wordt bijvoorbeeld gewerkt in duo's. Mensen met een beperking, die helpen mee op het stembureau. En ik denk dat dat ook echt van die verkiezingen iets inclusiefs maakt. Het is mooi dat we het stemrecht op zo'n manier laten werken dat de verkiezingen echt voor iedereen toegankelijk zijn. U bent inmiddels demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verantwoordelijk dus voor deze verkiezingen. Wat doet zo'n minister van Binnenlandse Zaken eigenlijk als verantwoordelijke in de aanloop naar zo'n stembusstrijd en de verkiezingsdag? Nou, dat is heel erg je toch wel bezighouden met alles wat met organisatie te maken heeft. Er zijn altijd vraagstukken voorafgaand waarover je besluiten hebt te nemen. Er zijn ook wel dingen die echt goed ingeregeld moeten worden. Dat betekent inderdaad dat je daar flink mee bezig bent. Onder andere dus met de toegankelijkheid van de stembureaus. Daar zijn we flink mee bezig geweest. Uit de vorige verkiezingen bleek dat die verkiezingen helemaal niet zo, het aantal stembureaus helemaal niet zo toegankelijk was. Dus daar hebben we extra aandacht aan moeten geven. Iets anders. Anders was het telproces de vorige keer. De vorige keer was dat tot diep in de nacht tellen. Ja. Nou, dat moet deze keer echt beter. En daar hebben we heel erg veel aandacht aan gegeven in het voortraject. Hoe dan? Dat we zorgen dat in ieder geval vanavond op alle stembureaus wel geteld wordt. Maar geteld wordt op het niveau van de lijst, dus op het niveau van de partij. Die gemeenten die dat willen, die hoeven dus pas morgen te tellen, ook op kandidatenniveau. En dat betekent dat je vanavond in ieder geval de vrijwilligers die dit verkiezingsproces organiseren niet overbelast. Hoe laat verwacht u de uitslag? De definitieve uitslag? De definitieve uitslag natuurlijk pas volgende week vrijdag. Dus volgende week vrijdag wordt de definitieve uitslag vastgesteld door de kiesraad. Vanavond is het een voorlopige uitslag. Ja. Morgen is het een voorlopige uitslag per gemeentelijk stembureau. Maar volgende week is het pas de definitieve uitslag. Volgende week vrijdag. 1 maar december. Al die stemmen moeten wel worden geteld op het niveau van de partijen. Dat blijkt in de praktijk wel eens nachtwerk te worden. Weten we voor 12 uur vanavond wat de uitslag is? De voorlopige uitslag? Nou, kijk, je hebt natuurlijk een exit poll gelijk om 9 uur. Vervolgens heb je in de loop van de avond komen natuurlijk de stembureaus door. Zullen ze eerst doen op het niveau van de lijst inderdaad. Dus dat gaat gewoon niet anders dan andere jaren. Daar waar men de vorige verkiezingen en de lijst en de kandidaten telde, allemaal, alle gemeenten. En ook daar waar er een hertelling aan de orde was, bijvoorbeeld omdat het aantal stempassen niet overeenkwam met het aantal stembiljetten, deed men dat allemaal op dezelfde avond. En dat gaf zoveel druk dat het echt heel erg nachtwerk werd. En daarom hebben we gezegd, doe nou in ieder geval 1 keer die telling per stembureau. Stel de voorlopige uitslag dan vanavond vast voor zover dat kan op het niveau van de lijst. En als er sprake is van een hertelling, of als je zou willen de kandidaten apart te tellen, doe dat dan de volgende dag. Dus morgen is dan het gemeentelijk stembureau en daar wordt dan de voorlopige uitslag per gemeente vastgesteld. Maar voor vanavond betekent het niets anders dan normaal. Vanavond hoort u gewoon wat de uitslag is van de verkiezing, maar wel in de vorm van een voorlopige uitslag zoals dat altijd is. Ja. En dat is meestal dus na 12. Ja, dat kan wel even. Nou, daar blijft u wel voorop, toch? Het wordt gewoon natuurlijk. Ik wel, ja, zeker. U ook, toch? Ja, zeker. Nee, ze willen toch weten wie de winnaar is van de verkiezingen, toch? Zo is het. Dus er zijn ook wel mensen geweest. De verwachting is dus niet dat dat voor middernacht al bekend is. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Het is altijd maar natuurlijk op basis van de laatste percentages. Dus naar verloop van de avond zie je vaak nog wat verschuivingen, ook in de voorlopige uitslag. En dat is altijd zo. Vanavond is geen andere avond wat dat betreft dan andere uitslagenavonden. Is het dan, want we hebben bijna meer dan 9800 plekken waar gestemd kan worden. Tot aan kinderboerderijen, Madurodam en noem het allemaal maar op. Op wat voor bijzondere plekken mensen kunnen stemmen. Alle vrijwilligers, alle stemmentellers. Ik heb een paar in de omgeving die hebben een cursusje online moeten doen. Neem aan, meneer de Jonge, dat u dat zelf ook even heeft gedaan. Gewoon om te weten dat het proces netjes verloopt, of niet? Ik heb geen cursus gedaan. Nee, ik heb geen cursus gedaan. Maar het is wel goed om te zeggen, er zijn dus 100.000 mensen vandaag betrokken bij het organiseren van de verkiezingen, bij het tellen. Hè. Dus we hebben heel erg veel vrijwilligers. We hebben ook heel veel gemeenteambtenaren. Dus ja, de verkiezing is natuurlijk de basis van onze democratie. Maar dat wordt dus echt ook door heel erg veel mensen mogelijk gemaakt. Hè. Er zijn 13 miljoen mensen die mogen stemmen. 13,3 miljoen. Er zijn 9500 stembureaus ruim inderdaad. Er zijn 100.000 mensen die het mogelijk maken vandaag. Dus dit is echt het grootste evenement dat we hebben in Nederland. Ja. En al die miljoenen mensen krijgen dat enorme stembiljet in handen. Ja, je hebt er bijna een behangtafel voor nodig, hè? Ja, dat is tamelijk indrukwekkend, ja. Dat is een beetje een krant van vroeger, ja. En een leesbril voor als je ogen iets minder aan het worden zijn. Ook dat nog, ja. Maar er wordt volgend jaar, vanaf later, wordt er in ieder geval geëxperimenteerd met kleinere stembiljetten. Waarom nu niet eigenlijk? Nou, omdat daarvoor eerst de wet moet wijzigen. Dus dat maken we ook mogelijk. En dat willen we ook echt eerst in een experiment testen in 4 gemeenten. En dat doen we expres, omdat dat stembiljet, dat kleinere stembiljet, dat kunnen we alleen maar kleiner maken als je daar eigenlijk op 2 manieren stemt. Dus eerst moet je dan een stem uitbrengen op de lijst en daarna op het nummer van de kandidaat. En dus dan staan er niet meer al die namen van de kandidaten op. En we willen wel echt testen of zo'n kleiner stembiljet ook echt goed wordt begrepen, omdat dat geen invloed heeft op de uitkomst ervan. Dat wil je wel echt heel goed testen voordat je het ook daadwerkelijk invoert. Maar we willen wel graag toe naar dat kleinere stembiljet. Ja. Sowieso, als het gaat om het begrijpen en het allemaal goed kunnen doorgronden, dat hebben we natuurlijk in aanloop naar deze verkiezingen ook weer gehoord. Laaggeletterden, een groep van 2,5 miljoen mensen die nog steeds heel veel moeite hebben en geholpen moeten worden, wat niet mogelijk is. Overweegt u om dat eindelijk echt goed te gaan veranderen? Ja, dus op dat punt gaan we de wet nog wijzigen. Het wetsvoorstel is onderweg. Dat komt nog voor het eind van het jaar gaat het nog richting de Kamer. Ja. Kijk, heeft u misschien gehoord, hè, dat er werd gezegd, als ik een been mis, dan heb ik recht op assistentie. Maar als ik kan lezen of schrijven, dan niet. Dat is toch heel gek? Ben ik van harte eens. Dus wat we al kunnen doen is mensen helpen die een fysieke beperking hebben. Ik kom net uit Almere. Daar was een extra toegankelijk stembureau. Dat heeft eigenlijk iedere gemeente georganiseerd. En dan gaat het over mensen met een fysieke beperking of mensen met een visuele beperking. Mensen die moeilijk ter been zijn bijvoorbeeld. Maar wat je nog niet kunt doen is inderdaad mensen helpen in het stemhokje met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld. En ik zou dat eigenlijk wel willen. Moeten we wel heel zorgvuldig doen natuurlijk. Want je wilt niet dat daar beïnvloeding van de stemmen ook kan plaatsvinden. Precies. Dus daarom is dat op dit moment wettelijk onmogelijk. Dus we moeten het heel zorgvuldig inregelen. Maar ik wil het wel mogelijk maken. En wat al wel kan, voor mensen die bijvoorbeeld niet goed kunnen lezen, die kunnen ook al wel gebruik maken van bijvoorbeeld een stemmal die ook wordt gebruikt bij mensen die slechtziend zijn. Of dat er wordt voorgelezen waar, op welke plek, welke partij en welke naam, welke kandidaat ook te vinden is op dat stembiljet. Dus de ondersteuning voor mensen die een visuele beperking hebben, die kan ook worden gebruikt, als je dat zou willen, voor mensen die niet kunnen lezen. Ja. Wat u aangaf, mensen bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking, u wil dat gaan regelen, maar hoe dan? Hoe voorkom je dat iemand wel de hulp heeft, maar niet beïnvloed wordt? Nou, dat vereist dus een hele strakke instructie van de mensen op het stembureau die daar dus bij helpen. Hè? Want je mag zo'n hulp mag natuurlijk niet leidend of sturend zijn. Het mag geen beïnvloeding zijn van de stem. Maar dan weet je toch nooit of dat gebeurt of niet? Ja, dat zal dus heel erg strak moeten worden geïnstrueerd. Hè? Dus de hulp die je biedt moet heel erg worden geprotocoliseerd. Want anders inderdaad zou dat beïnvloeding kunnen zijn en dat mag niet. Ja, maar dan ga je bijna toe naar een screening van de mensen die op een stembureau zitten. Nou, we zullen daar later op terugkomen hoe we dat exact organiseren. Maar duidelijk moet zijn dat het wel hulp is voor mensen met een verstandelijke beperking, maar geen beïnvloeding. Over beïnvloeding gesproken, u bent ook de baas van de AIVD, althans de verantwoordelijk minister. Ja. Zijn er aanwijzingen dat onze verkiezingen zijn beïnvloed of dat daar pogingen toe zijn ondernomen? Nee. Helemaal niet? Nee, gelukkig, we hebben dat natuurlijk wel gezien in het buitenland. Hè, dus er is sprake van een risico van buitenlandse beïnvloeding. Dus dat wordt door onze veiligheidsdienst goed gemonitord. Maar er is geen sprake van buitenlandse beïnvloeding, van signalen die daarop wijzen. Dus de Russen, de Chinezen, andere landen hebben zich niet bemoeid met onze verkiezingen? Nee. Nee, en gelukkig maar, hè, dat is een goed teken. Wat je natuurlijk wel ziet, is altijd dat er sprake is ook van desinformatie. Daar waar je echt spreekt over buitenlandse beïnvloeding, dan heb je het over statelijke beïnvloeding. Statelijke desinformatie die bedoeld is om de verkiezingen in Nederland te beïnvloeden. Nou, dat zien we nu niet. Daarvan is geen sprake. Van desinformatie is natuurlijk wel sprake. Maar ook niet in die mate dat je daar beïnvloeding van de verkiezing uit af zou kunnen leiden. En we doen natuurlijk ook best veel ook aan desinformatie. Ook de grote platforms doen veel aan desinformatie. Ja, en toch, want u zegt het heel zeker van het gebeurt niet. Als je kijkt naar het vertrouwen dat er is bij mensen, bij kiezers, dat deze verkiezingen eerlijk verlopen, dan zie je dat dat percentage flink gedaald is ten opzichte van de vorige verkiezingen. 68% vertrouwde er toen op dat die verkiezingen er eerlijk aan toe zouden gaan. Nu is dat nog maar 55%. Hoe verklaart u dat? Ja, die cijfers kan ik niet, plaatsen. Het is een Ipsos-onderzoek in opdracht van de NOS geweest. Ja. Het onderzoek dat wij doen, we zien wel dat het iets daalt, maar we zien dat het cijfer nog steeds tegen de 80% aan zit. Kijk, ik denk dat je daar het volgende van moet zeggen. Allereerst dat het vertrouwen in het verkiezingsproces gelukkig hoog is. Ja, ook als je het internationaal vergelijkt, gelukkig hoog is in Nederland. Het vertrouwen in de politiek is soms laag, maar het vertrouwen in onze democratische instituties en dus ook in het verkiezingsproces is hoog. Maar we zien het wel ietsje dalen en daarom is het geen rustig bezit en daarom moeten we ook continu werken aan de betrouwbaarheid van het verkiezingsproces. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. Dus bijvoorbeeld door waarneming mogelijk te maken. Onze verkiezingsproces is totaal transparant en te volgen. Als je vanavond op een stembureau zou willen kijken hoe de stemmen die uitgebracht zijn geteld worden, dan kan dat. Als je zou willen volgen hoe het procesverbaal bijvoorbeeld wordt opgemaakt, dan kan dat. Van alle stembureaus wordt een procesverbaal ook gepubliceerd. Van het gemeentelijk stembureau wordt het procesverbaal gepubliceerd. Dus het is een helemaal transparant en te volgen, robuust telproces. En dat doen we heel bewust, omdat je daarmee ook het vertrouwen in het verkiezingsproces hoog houdt. Hebt u ook de indruk dat deze verkiezingen en de aanloop daarnaartoe het vertrouwen van de kiezer hebben vergroot? Dat weet ik niet. Dat zullen we ook moeten onderzoeken, of dat zo is. Ik denk in ieder geval dat het onze taak is bij de organisatie van het hele verkiezingsproces om het vertrouwen in het verkiezingsproces groot te houden. Dat is nog iets anders dan het vertrouwen in de politiek. Dat ligt vaak ook ingewikkelder. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wat betekenen politieke besluiten ook in het leven van mensen. Hoe pakken die uit? In welke mate kijken mensen met onzekerheid naar de toekomst bijvoorbeeld? Dus dat wordt op tal van manieren wordt dat natuurlijk bepaald. Maar wat wij te doen hebben hier bij de organisatie van het verkiezingsproces is zorgen dat mensen vertrouwen hebben in de organisatie van het proces. In te zorgen dat mensen daadwerkelijk ook overtuigd zijn dat de uitslag die op basis van dat verkiezingsproces tot stand wordt gebracht, dat ook een eerlijke uitslag is van de verkiezingen. Ja, u bent in Baarn, meneer De Jonge. Wij zitten hier dus in Zaandam bij het stembureau in het Zaantheater. Mijn collega Thomas Schuurman die is even gelopen naar de voorzitter van het stembureau. Zeker, om te kijken of dat proces inderdaad hartstikke goed gaat. Hè? Want het stemhokje zien we daar. Het zijn er drie. Eén mevrouw die gaat zo dadelijk stemmen. Ja, laat even haar ID zien, hè? Want we moeten toch wel goed checken of alles klopt met het stempas, hè? Hier de stempas en kiezerspas. Altijd weer een goed onderscheid. Komt u verder? Weer twee nieuwe kiezers? Ja, want dan loop ik even door naar de voorzitter. Dat doen we even buiten om het stemproces niet te verstoren. Ja, de vraag die je natuurlijk vaak ook van de kiezers denk ik krijgt is het een beetje druk? Het is redelijk druk. Het loopt door met stemmers. Ja, wij in de media hebben het al veel gezien en gehoord. In de krant staat het ook altijd. Kiezers zelf zeggen het ook vaak. Het is een spannende dag. Zeggen ze dat hier ook veel? Nee, ze zeggen vooral veel dat het formulier zo groot is. Hoeveel namen ook weer? Geloof ik 1100 zoveel, hè? Ja, geen idee. 28, 27, ja. Nee, ja, heel veel. Ja, het stemformulier is daar tegen het raam geplakt met daarachter de zaan. Ja, het is inderdaad een past dat wel in die bus zo makkelijk? Het past makkelijk in de bus. Het vouwen vergt enige oefeningen van de kiezer. Ja, en we hebben de minister net gehoord. Het gaat om het proces, om de organisatie, of alles goed verloopt. Wat kunt u daarover zeggen? Gaat alles eerlijk hier? Alles gaat zeker eerlijk en tot nu toe ook heel soepel. En iedereen heeft alles bij zich, dus dat helpt ook. Goed, niks aan het handje. Fijn, dank u wel. Loop ik even door naar een meneer die nog gaat stemmen. Ja. We praten vandaag over de stelling of deze verkiezingen in Nederland gaat veranderen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik ben bang van wel, ja. U bent bang? Ja, nou, ik Ik wil geen verandering. Ik wil zeker wel verandering. Maar wat ik eigenlijk heb gemist is de thema's die ik belangrijk vind in de strijd naar deze verkiezingen toe. En daarom vind ik het extra. Nou, ik vind de dingen als milieu en Daar is het niet genoeg over gegaan, vindt u? Nee, klimaat, dat mag er niet zijn. Alleen voor een partij daar waar ik nooit op zal stemmen, die zegt dat klimaat allemaal onzin is. Maar ja, ik vind het eigenlijk een extra belangrijke verkiezing. Ja. En lang leven de democratie dan, wat dat betreft. U kunt daar toch omheen zijn, want heeft uw eigen stem. Precies, Nee, dat vind ik al belangrijk. Ja. Nou, veel plezier daarbij, want het voelt toch altijd een beetje bijzonder. Terwijl het ondertussen echt behoorlijk druk is hier, hoor. Guylaine, er zijn een hoop mensen hier, valt me vandaag echt op, die stemmen. Ja, we zien het ook hier aan ons voorbij gaan, want wij zitten precies in de looproute naar het stembureau. Deze meneer dus die zijn stem uitbrengt, daarvoor de voorzitter, die zei dat het allemaal eerlijk verloopt. Ik moet de eerste voorzitter van het stembureau nog meemaken, overigens, die zegt, ja nee, het gaat hier helemaal mis. En het is ook niet eerlijk, dus gelukkig maar dat dat goed gaat. Ja, er waren hier ook mensen eerder vandaag met een volmachtstem, meneer De Jonge. En daar was natuurlijk wat discussie over, ook na een oproep van Thierry Baudet. Die zei, maak Forum groot. En als je nog mensen kent met een voorkeurstem, daarvan heeft het Openbaar Ministerie gezegd, daar is niks strafbaars gebeurd. De kiesraad vond het wel onwenselijk. En vervolgens hebt u de wet veranderd. Is daarmee nu uitgesloten dat mensen via volmachten stemmen kunnen ronselen? Nou, het is een wetsvoorstel dat in consultatie is, zoals dat heet. Dus dat wordt nu eerst voorgelegd. Mensen mogen daarop reageren. En daarna pas zal het worden behandeld in de Tweede Kamer. En dat doen we wel bewust. Om inderdaad heel duidelijk te maken dat het stemmen bij volmacht iets moois is. Maar wel altijd een initiatief moet zijn van kiezers zelf. He, dus politici kunnen nooit zeggen, mogen nooit zeggen tegen kiezers, doe mij maar je stempas, dan stem ik wel even voor je. He, dat heet gewoon ronselen. En in de huidige wet, ja, dat is een wet die al een tijd lang niet veranderd is, die gaat nog een beetje uit van de situatie zonder social media. Die gaat nog een beetje uit van de situatie zonder ook online de mogelijkheid van ronselen. En daarom hebben we heel helder gemaakt dat ronselen altijd strafbaar is. De strafmaat is ook verhoogd van 1 maand naar 6 maanden. En we hebben heel duidelijk gemaakt dat het altijd een initiatief van kiezers moet zijn. En daarmee wordt de wet straks beter handhaafbaar. Ja, die wet is in consultatie. Dat duurt dan nog even voordat die uiteindelijk wordt behandeld door de nieuwe gekozen Tweede Kamer. En dan nog naar de Eerste Kamer gaat en uiteindelijk in het Staatsblad terechtkomt. Zo'n wetsbehandeling duurt meestal wel 1,5 jaar. Dat maakt u er wel mee, denk ik, als minister van Binnenlandse Zaken en Demissionaire Staat, denk ik. Ik denk dat deze wet is niet zo ingewikkeld. Die kan nog wel wat sneller. Maar als u doelt op de lengte van de formatie, dat zou zomaar wel eens een tijdje kunnen duren. Ja. Ik hoop overigens dat het snel zal gaan. Hè? Want ik denk dat het beste is voor Nederland als we gewoon snel weer een nieuw kabinet hebben. Maar uw rachtfijne politieke gevoel deel ik wel. Namelijk, volgens mij inderdaad, zou het best nog wel eens een tijdje kunnen duren. Ja. Hebt u al nagedacht over uw toekomst daarna? Nee. Echt niet? Nee, omdat ik denk dat ik ook echt nog wel een tijdje aan de slag zal zijn. En ik wil ook echt tot de allerlaatste dag in dit ambt doen wat er van mij verwacht mag worden. Dus aan de slag met het bouwen van huizen, aan de slag met de betaalbaarheid van het wonen, aan de slag met het versterken van een weerbare democratie. Dat is mijn taak en dat ga ik tot de allerlaatste dag ga ik dat doen. Ja, hoopt u in die zin misschien dat die formatie gewoon lang gaat duren? Ik hou heel erg van mijn werk. Dat is ook eerlijk om dat te zeggen. Ik hou heel erg van mijn werk. Dus ik vind het geen straf om daar nog eventjes mee door te mogen. Maar ik denk dat het allerbeste voor Nederland is als er snel een nieuw kabinet zit. Hoe ingewikkeld dat ook zou zijn. Ja. Ik wou net zeggen, het is een beetje individueel versus algemeen belang. Ja, dat is het, ja. Ja. Nou ja, u zegt het kan wel even duren. U hebt veel ervaring op dat vlak. En u bent verantwoordelijk voor de zuiverheid van de democratie en het bewaken van de democratie en het vertrouwen van de kiezer in die democratie. Hoe kijkt u dan naar de periode die voor ons ligt? Ja, dat is altijd een beetje een interbellum natuurlijk. Hè. Dus er zal geformeerd worden. En ondertussen zal het kabinet gewoon door moeten. En het kabinet is natuurlijk demissionair. Maar de problemen van mensen zijn dat niet. Dus wat ik echt hoop is dat we nou niet, ook niet tijdens de formatie, alles in de pauzestand zetten. Neem even mijn portefeuille. Het bouwen van huizen. Het zorgen voor een betaalbare huurrekening bijvoorbeeld. Ja. Het zorgen voor verder doorgaan met de verduurzaming die we allemaal moeten doen. Ja, dat kan gewoon niet in de pauzestand. Daar hebben we helemaal de tijd niet voor. En op eigenlijk alle portefeuilles van de collega's geldt dat. Uiteindelijk is de Kamer de baas. Die bepaalt welke wetten er wel en niet doorgaan, welke plannen er wel en niet doorgaan, welk geld wel en niet wordt uitgegeven. De Kamer gaat daarover. Straks de nieuw samengestelde Kamer gaat daarover. Maar ik hoop van harte dat men er niet voor kiest om tijdens de formatie alles in de pauzestand te zetten en met een grote sneeuwschuiver alle echte besluiten die moeten worden genomen voor ons uit te schuiven. Want nogmaals, het kabinet is demissionair, maar de problemen van mensen zijn dat natuurlijk niet. En aan ons de taak om tot de allerlaatste dag door te gaan met het belangrijke werk wat we te doen hebben. Ja, nou goed, moet u wel vergunningen kunnen afgeven en moet er wel gebouwd kunnen worden. En dat is ook weer mede afhankelijk van het oplossen van het stikstofprobleem. En daar heb je weer een kabinetsformatie voor nodig. Dus zo makkelijk zal dat toch niet gaan. Nou, u weet dat stikstof niet ons allergrootste probleem is, in tegendeel. Daar is toch de afgelopen anderhalf jaar best over gegaan. En dat heeft bijna geleid tot de eerste kabinetscrisis. Nou, maar het is voor de woningbouw zeker niet het allergrootste probleem. En ook niet het tweede en ook niet het derde. Er zijn echt heel veel andere dingen die kunnen worden opgelost en moeten worden opgelost. En overigens moet ook het stikstofvraagstuk natuurlijk worden opgelost. Maar dat is niet wat ons remt de komende periode. En nou ja, op mijn portefeuille, je hebt natuurlijk de wet regie op de volkshuisvesting die het veel makkelijker maakt om locaties aan te wijzen. We hebben de wet betaalbare huur, die de huren voor middeninkomens veel betaalbaarder zal gaan maken. En al die wetten, daarvan hoop ik echt van harte dat de Kamer zal zeggen, laten we die gaan behandelen, want we hebben het nodig. Hoe vindt u trouwens dat uw eigen partijleider het doet? Hartstikke goed. Echt hartstikke goed. Verrassend dit hoor. Heel verrassend. Nee, had u iets anders gezegd als u iets anders had gevonden? Dat weet ik niet. Dan had ik iets onduidelijkers gezegd. Maar ik ben echt heel enthousiast. Hij doet het echt ongelooflijk goed. Dat hoor je ook van vriend en vijand. Kijk, u begrijpt. Ik ben van die club. Dus ik ben natuurlijk enthousiast. Maar je hoort van vriend en vijand dat Henry Bontebal gewoon echt een geweldige start maakt. Duidelijk is in wat hij vindt. Duidelijk kiest. Authentiek is. Echt een man van het midden is. Een man van waardegedreven politiek. Een man van verantwoordelijke politiek. Hij spreekt mij zeer aan. Maar kon hij het überhaupt verkeerd doen eigenlijk? Als je vanuit zo'n verloren achterstandspositie moet beginnen, dan kan het alleen maar beter gaan, toch? Ja, maar dat is ook te makkelijk. Hè? Want ik zie hem rekenschap afleggen over het verleden. Ik zie hem ook een hoopvol verhaal vertellen naar de toekomst. Eerlijk gezegd, ik geef het je te doen. Het is nogal een klus. Sowieso, hè, dat geldt voor Henry, maar dat vind ik voor alle lijsttrekkers gelden. Ze hebben echt in de afgelopen weken echt een topprestatie geleverd. Hè? Want ga er maar aan staan, het is echt topsport. Zo ongelooflijk intensieve campagne. Toch? Rotterdammers onder elkaar, hè, die kunnen aanpakken. Zeker, ik denk dat we daar ook wel eens even bij stil mogen staan. Ze hebben echt enorm intensieve weken achter de rug. En ik zag gisteravond het slotdebat en toen zag ik alle wallen onder de ogen. En toen dacht ik, dat is toch wel indrukwekkend hoor, wat deze mensen hebben neergezet de afgelopen weken. En dacht u toen ook, wat fijn dat ik het niet hoef te doen? Of dacht u, ik had het toch wel graag zelf willen staan? Nee hoor, dat dacht ik niet. En je kunt de geschiedenis ook niet overdoen, meneer Kokkelman. Dat gaat niet. Tot slot, er is nog wat discussie over peilingen. Of we dat nog tot aan de verkiezingsdag moeten doen. Wat vindt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Nou, kijk, ik ken die discussie. Een paar dingen daarover. Kijk, het eerste is, denk ik, het is echt onderdeel van de persvrijheid hoe er met peilingen wel en niet wordt omgegaan. En ik vind niet dat de overheid wettelijke verboden of zo zou moeten willen opleggen. Dat is één. Twee is, ik denk dat het heel belangrijk is om peilingen goed te duiden. Dus peilingen zullen er altijd zijn. Maar het gaat vooral over welke conclusies verbind je eraan. En de democratische opvoeding bijna, dus mediawijsheid bijbrengen om hoe om te gaan met peilingen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik vind wel één ding. Ja. Dat is dat we in Nederland veel te belangrijk maken wie de grootste wordt. Dat zie je ook nu heel erg in de verslaggeving. Het is bijna sportverslaggeving. Wie wordt de grootste? Maar het eerlijke verhaal is dat we waarschijnlijk de kleinste, grootste partij ooit gaan krijgen. Dat is één ding. Ja. Twee is, geen enkele partij kan in zijn eentje het land besturen. Dus je zult altijd coalities moeten vormen. Dus stem strategisch. Ja, stem vooral op wie jij vindt dat de beste is. Dat is de beste strategische stem die je kunt uitbrengen. Het advies van de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge. Hartelijk dank vanuit Baren. Wij gaan ook hier afsluiten vanuit Zaandam in het Zaantheater op deze verkiezingsdag. En we geven het stokje door naar Sittard, Toon Hermans Theater. Natasha Gibbs en Jurgen van den Berg, die zitten daar. Mogen we jullie stemmen ook even horen? Absoluut. We zijn er helemaal klaar voor, Guylaine. Tot zometeen. Kijk. Dat dus, zometeen. Is Jurgen er ook eigenlijk? Of heb je die even kalt gesteld? Hij is even naar de wc gegaan. Ik denk dat het een zenuwplasje is, Guylaine. Je weet toch hoe dat gaat bij Omroep Max. Ja. Overigens een hele bijzondere samenwerking. Omroep Max en BNNVARA. Ik ben benieuwd wat het op gaat leveren. Het moet niet gekker worden. Goed, deze verkiezingsdag horen je zometeen, Natasha. Deze verkiezingsdag laat NPO Radio 1 ook uw stem horen. Gaan deze verkiezingen het land veranderen? Dit hebben kiezers hier en in het land er het afgelopen uur over gezegd.